Jó estét! Elgondolkodtam, hogy hányféle hozzáállás lehet a néphez. Nem is annyira társadalmat mondanék, vagy nemzetet, hanem amit népnek szoktak nevezni, és abban főleg a úgynevezett egyszerű emberek vannak benne. És ilyen 6-ot számoltam meg. Na most ebből számunkra 4 érdekes. Ami most nem érdekes, az az egyik az, aki azt mondja, hogy hát ez a világ ilyen, mindig ilyen volt, mindig ilyen lesz, ezzel nem kell foglalkozni, és én kivonulok. Ez az eszképista. És vagy a fizikai térbe, vagy a belső térbe kivonul. Ilyen a buddhista, a taoista, vagy ilyen egyszerűen csak az, akinek a töketele van az egésszel. Akkor van az, aki azt mondja, hogy a világ ilyen, és az emberek ilyenek, és mindig ilyen volt, és ilyen lesz, és valami desperát oknál fogva mégis segíteni akar, noha tudja, hogy a büdös életbe nem fogja ezt a világot itt a földön megváltoztatni, és ez az, aki úgy jót tesz önmagáért. Az önmagáért alatt nem őt magát értem, hanem az erény ugye önmaga jutalma alapján. Na most ez a kettő, ez most nem témánk, és ebből baromi kevesen vannak. Nagyon-nagyon kevesen. Ez inkább a spirituális témáinkhoz kötődik valahogy. Na most van viszont 4 másik hozzáállás. Az első a naív idealista. Igaz, Robi? A forradalmár például, az ilyen elvadult utópista, balos, aki nem hajlandó tudomást venni az úgynevezett realitásokról. Ez, hogy nem hajlandó tudomást venni az úgynevezett realitásokról, ez lehet olykor tiszteletre méltó, és olykor rendkívül nevetséges. Tehát ez az, amikor Petőfi elindult a szülőföldjén követnek, képviselőnek, és majdnem agyonverték. És akkor ugye Petőfi mit írt erre, hogy hát nem a népre haragszom én, mert a nép olyan, mint egy gyermek, azokra haragszom, akik így és így manipulálták. Nyilván nem ezt írt, és nem ezt a szót használta. Van is egy verse erről, de nem tudom kívülről. Ezt a típust ismerjük. Ennek vannak egész groteszk nevetséges változatai is. Tehát ez az, amikor lemegy a nép közé, ó nép, és akkor a nép agyonveri. Ilyen volt például ez egy ilyen jakobinus utánérzés volt, vagy utánélés, a karbonárik mozgalma a 19. század első felébe, tehát már jócskán a francia forradalmon túl, már Napóleon után Szicíliába, ha jól emlékszem. Van erről egyébként egy baromi jó film, a Taviani fivérek, az egy nagyon jó olasz filmrendező, egy testvérpár volt, és van egy filmük, az Alonzo Fam, ami ezekről a fanatikus figurákról szólt, és lementek, mert kolera járvány volt délen, ott a szegény parasztság körében, és gondolták, hogy ez egy jó forradalmi helyzet. És lementek a kolerás parasztok közé, és akkor a pap kiprédikálta a templomba, hogy jönnek ide ezek az idegenek, városiak, és ők terjesztik a kolerát. És van a filmben egy nagyon jó rész, hogy az egyik forradalmár, a rangidős, egy ilyen kiáltványt is idéz a néphez, és föl akarja olvasni, de így egy hatalmas tömeg jön velük szembe, ilyen kaszákkal, kapákkal, ilyen favillákkal, vasvillákkal, és mondja, te figyelj, ezek agyonvernek bennünket. És agyon is verték őket mind, egy halomba. Tehát ilyen az, amikor a 60-as években elmegy, ó, én akkor most elmegyek Szabolcsba, a legszegényebb falvakba ott a cigányokat kutatni. Persze, hogy megverték, megerőszakolták, kirabolták. Tehát ez egy típus. Akkor van a realista idealista. Ez az, aki realista, mert tudja, hogy mi a helyzet, tudja, hogy az emberek milyenek, viszont idealista, mert szeretné, hogyha lenne valami társadalmi fejlődés. Tehát ez az, aki föl akarja emelni az úgynevezett népet. Ilyen volt például II. József. Ilyenek voltak a felvilágosult abszolutisták. Kicsit egyébként Robi barátomban is volt ilyen vonás egy időben. Amiért megkapta, hogy rasszista. De ez most tök mindegy. Tehát ez az, aki tudja, hogy van, hogy lehet, hogy rossz eszközökhöz kell nyúlnia, vagy csúnya eszközökhöz, de egy jó érdekében, mert ha ezt nem teszi, akkor sokkal, de sokkal rosszabb dolog fog bekövetkezni. Tehát mondjuk választhatunk a faji háború és mondjuk a cigány gyerekek intézeti elhelyezése között. Az intézeti alatt nem a nevelő intézetet, meg ezeket borzalmas, hanem mondjuk bentlakásos iskolákat. Ez egy példa, de millió egy ilyen példát lehet mondani. Ennek a realista idealistának a jelmondata volt, ha jól tudom, pont II. József, a kalapos király találta ki, hogy mindent a népért, de semmit a nép által. Akkor van a cinikus. A cinikus jovi, áljoviális. Aki azt mondja, hogy hát nem kell itt semmit tenni, nem kell semmit csinálni. A világ mindig ilyen volt, és az utópiák azok mindig oda vezetnek, hogy hát ez sokkal szörnyűbb, rémálom jön, ilyen borzalmas, totalitárius rezsimek, tömeges nyaktilózás, nagy terror, és tulajdonképpen tök igazuk van, de ez az attitűd ennél a típusnál azt fedi, hogy hát ez minden világok legjobbika, jó ez így, ahogy van, korrupcióstól, szemét politikusostól, lopással, minden, ez még mindig úgy jó, nyugodjunk ebbe bele, úgy jó minden, ahogy van. Tulajdonképpen ezt ilyen panglosszi, ugye Voltaire után ilyen panglosszi világnézetnek is lehetne csúfolni, ez minden világok legjobbika. És akkor van a hat közül a legfaszább, aki a népnek udvarló gazember. Aki szándékosan direkt a disznószarba tartja a népet, de közben azt mondja, hogy az nem disznószar, az gyöngyhalom, az bársony, és ti így vagytok jók, tökéletesek vagytok. A magyar ember azért szavaz nyíltan, mert az ő egyenes, gerinces, magyar jellemétől idegen a titkolózás. És ott állt a csendőr, azt nézte, hogy kire szavat a szavazó. És tulajdonképpen ez az a gazember, tudod, aki mit tudom, éhbérért dolgoztatja a cselédet meg a izét, a neojobbágyot, és hogyha jön oda valaki szólni, hogy talán ezt nem kéne, mit lázítja, izgatja, ez az intéző típus, mit lázítja, izgatja maga ezeket a derék dolgos embereket? Tudod? A derék udvarol a népnek, hogy te szép vagy, gyönyörű, tökéletes. Te vagy a világ legcsodálatosabb népe itt a disznószarba, és én kiskirályként, kihízott báróként, földesúrként uralkodhatok rajta. Nem ez rendezkedett be Magyarországon? Nem akartam így aktualizálni. Hogy én nekem ezek ez örök, hogy jutott, ez örök. Az asszociáció, ez a merész képzettársítás az eszembe. Láttunk Fábri filmeket, tudjuk, mi volt a horti korszakban. De itt mindig ez rendezkedett be, nem? Na, és szerintem ehhez az utolsóhoz, de talán még az előzőhöz kötődik az egyik mai fő témánk, amit Robi barátom úgy fogalmazott meg, hogy a közbeszédnek a lesüllyesztése a roncstársadalomnak a szintjére. Mert szerintem ez kötődik ehhez az utolsó típushoz. Amikor erényt kell kovácsolni a disznószarból. Vagy másra országban, gondoltál? Ebben az országban van egy olyan nagyon-nagyon masszív társadalmi réteg. Ez a társadalom alsó egyharmada, amelyik nem érti a politikát, soha a rendszerváltás után nem fért hozzá a politikához, előtte sem fért hozzá a politikához. Nem is érti, hogy miről van szó. Nagyjából érzékeli, hogy melyik az az álláspont, ami, de leginkább kussolni mer róla. De érzékeli, hogy melyik az erőt érzékeli, de a dolognak a komplexitása, meg a szempontoknak a sokfélesége teljesen átláthatatlanná, érthetetlenné, kiismerhetetlenné teszi az ő számára ezt az egész politikát. Tehát tudja, hogy ő mindig a MSZP-re szavaz, most már tudja, hogy ő mindig a Fideszre szavaz, de nem volt soha a politikai diskurzus valójában érthető neki. Még a bokros csomagot se értette. Csak hogy egy ilyen, a Fidesz nagyjából annyira fordította le ezt a bokros csomagot, hogy ez egy népnyúzó csomag. Népnyúzó csomag. Ez nem tette a közéleti diskurzust átélhetővé az alsó egyharmad számára. És az Orbán Viktornak az is az egyik nagy innovációja, amit egyébként szintén a Gyurcsány kísérelt meg ideje korán, csak hát a maga szerény alkalmasságával, képességeivel, leszállítani a bulvárba a politikát. Emlékezzünk, hogy Gyurcsány Ferenc sajtószóvivőjének választotta Demcsák Zsuzsát, és valamelyik Fókusz műsorvezetőt. Batiz Andrást. Hát tudod, az a magyar társadalom, amelyik a Fókuszból ismeri, és ismeri meg, és ismeri fel a valóságot, az majd Batiz Andráson keresztül, érted, megvásárolta az arcát az alsó egyharmadhoz való hozzáférésnek, fogja elmagyarázni a reformokat. Hát ez nem nagyon jött be. Lehet, hogy Batiz András nem tudta ezt a varázslatot. Hogy a kétfejű borjú tordason az egy esemény, de ezek a reformok, hát nem Batiz Andráson múlt. Még kevésbé Demcsák Zsuzsán, aki azonnal vissza is lépett, vagy vissza is vonult, vagy volt egy botránya, mert hát azt mondta, hogy hát ő nem hajlandó mindenféle, nem tudom én, játszótereken játszatni a gyerekeit, mert az iskolába járatni. Nem, játszótereken? Játszótereken, játszótereken. Hogy, azért valljuk be, elég gusztustalan volt, na. Igen, az ott őt hátra is léptették. Uh-huh. Tehát ő neki... Aztán volt még egy húzása izével, az iszom nagymesterrel, hol van a papír... Olyan volt, mint hogyha be lett volna tépve a Demcsák Zsuzsa. Nem, hát volt egy olyan végre, egy olyan szituáció. Itt véget ért a pályafutás. Volt egy olyan szituáció, ahol nem a Szanyi Tibor volt éppen a részegebb. Ilyet nagyon, akik évtizedes viszonylatban követik a politikát, várták ezt az alkalmat, de sose jött el. A Horn Gyulával volt egy erős verseny annak idején. Azt, Tibor egyedül. Egyedül vagyunk, Tibor. Csak te meg, én meg a nézők. Egyébként... Ami valójában semmi másról nem szólt, mint az SZDSZ megalázásáról, az SZDSZ megszégyenítéséről, hogy ő, jaj, hát az SZDSZ nem is vettem észre, hiszen az nincs is. Nem, én nem így dekódoltam annak én idején, abszolút így hanem dekódoltam. Hogy elárulták őket. Nem. Az SZDSZ elárulta őket. Ez volt a hangulata annak a mondásnak. Egyedül vagyunk, egyedül vagyunk, Tibor. Két részeg. Egyébként ez ilyen pozitív, tehát ez még egy ilyen pozitív volt a részükről, tulajdonképpen egy egyetlen jó tulajdonság. Tehát a lényeg, hogy Orbán Viktor ennek az alsó 30%-nak, amelyik szinte egyáltalán nem szavaz, vagy nem nagyon szavaz, ennek leszállította a politikát. Mert a tömeglélektannak az a lényege, hogy nem a tömeg IQ-jának, meg EQ-jának, meg mindenféle tulajdonságának a közepére kell lőni, hanem a legaljára. Tehát mivel hogy az a tömeglélektannak az alaptézise, hogy a tömeg mindenféle értelmi vagy kognitív tulajdonsága az a benne résztvevő szignifikáns csoportok, néhány fős csoportok tulajdonságainak nem az átlaga, hanem a legalsó tulajdonsága, a legalja tulajdonságával. De ezt most tényleg komolyan mondod? Igen. De figyelj, de volt ilyen, hogy Balázs show, meg Mónika show. Az is igazából az a izé, tehát akkor az azt kellett volna a politikába behúzni. De ne használjunk feltételes módot, Habony Árpád megcsinálta. Aha. Tehát miért használunk feltételes módot? Megtörtént. Tényleg? Abszolút, ez történt. Ez történt. A Batiz Andrással erre történt egy gyámoltalan kísérlet a Gyurcsány részéről. Az Orbán Viktor meg, ha valamit meg kell rendesen csinálni, azt az Orbán Viktor végre is hajtja. És hát ezt is eltanulta a Gyurcsánytól. Hogy igen, pontosan ez a művelet, pontosan ezt az alsó egyharmadot kell megszólítani. Amelyik a fókuszból ismeri a valóságot. Nyilván nem az Orbán Viktor, mert nem ő készíti a műsorokat, vannak ott tanácsadók, szakemberek. Régen mindig a Habony Árpádot. Igen, de ez mégiscsak az Orbán Viktor. Ez mégiscsak az Orbán Viktor valójában. A Habony Árpád is az Orbán Viktornak az egyik tulajdonsága, mint ahogy mindenki, aki használja Orbán Viktort, vagy akit használ Orbán Viktor, érted? Ezzel ő is használja Orbán Viktort arra, hogy milliárdos legyen, érted? De az is használja Orbán Viktort, Orbán Viktor is használja őt. De ez tiszta organikus. Aha. Hát ez jó organikus társadalom. Arhaikus. Igen. Hát nézd, látni kell a dolgok jó oldalán. Tiszta, én is így vagyok a negyedik kétharmad után, én is így vagyok, hogy lássuk meg tényleg azt, ami a jó benne. Ez a harmadik, ez az a szerep, tudod, hogy hát a világ mindig ilyen volt. Jó, ez így, ahogy van. Na igen. Érted? Na igen. Én erre fele konvertálok. Igen. És ami nem sikerült a 90-es években, és nem sikerült az ezredfordulót követő évtizedben sem a Gyurcsány előadásában, az végül 2010-es években sikerült. Habony Árpád, Orbán Viktornak meg a Rogán Antal, Orbán Viktornak az érdekében, a szolgálatában ezt végrehajtották. Leszállították ennek az alsó egyharmadnak a politikát, és most már a középső egyharmadnak, meg a felső egyharmadnak is ehhez kell igazodni, mert ez a politika. Az a kód, amit a legprimitívebbek megértenek, azt mindenki megérti. Viszont, hogyha ennél egy bármivel is értelmesebb a kommunikációnk, azzal lehasogatjuk magunkról az embereket. Nem fognak tudni ránk szavazni, nem fognak tudni velünk azonosulni. Hát ezt nem engedhetjük meg magunknak. És te ezt rossznak tartod? Tudod, az ellenzék azt gondolta, hogy középről kell szereznie szavazatokat a Fidesztől. Azt mondta, hogy a Fidesz, ahogy egyre szélsőségesebb lesz, úgy fideszesek egyre fognak kiábrándulni, és lesznek ellenzékiek. És ehelyett meg az történt meg, hogy Orbán Viktor szerzett szavazatokat alulról. Egy olyan térből, ami nem a horizontális tengelyen van, ahol az ellenzék egyáltalán felmérte a saját helyzetét. Igen, hanem a vertikálison szerzett szavazatokat. Igen. Érted? Na, ezt te rossznak tartod. Hát a következményei, hogy mondjam, közt élünk. Aha. Hát ebben élünk, ezen a Magyarországon élünk, ahol ez a közbeszéd, ez a köznyilvánosság. Ez egy módszeres lerontás. Amit elkezdett az RTL Klub, meg a TV2 annak idején, a 97-ben a kereskedelmi tévézéssel, de már előtte a Friderikus elkezdte ezt. Szerencsekerék már volt előtte. Tehát már elkezdődött ez tehát a magyaroknak. Van egy evolúciója. De evolúciója van. Van egy de evolúciója. Aha. És revolúciója? Hát nem ártana. Aha. Na, jó, figyelj. Robi, az a helyzet, hogy azért azt te is belátod, hogy zseniális húzás volt, mert folyamatosan a népről, az egyszerű emberekről, az ilyen politikai korrekt liberálisok hirtelen lementek most falura, és akkor a törött szemüveges cigány emberrel találkoztak, életükben nem láttak még kőbányai prolit se, tehát a magyar liberális értelmiség, meg még a baloldali értelmiség, abból mondjuk nagyon kevés van, de van egy baloldali értelmiség is, ahhoz mondjuk New York, Oxford, Cambridge, London, Heidelberg közelebb áll, mint Miskolc, Ózd, vagy az Ormánság, vagy akár még Kőbánya. Érted? Orbánság az közel áll egész Magyarországhoz. Ormánság, nagyon szar volt a szójáték, de megbocsájtom, mert késő este van, és én is fáradt vagyok. Na figyelj, és szomorú. Na, szóval És akkor egyszer csak tudod, aki téged mondjuk lebasz, hogy te rasszista vagy, meg nem tudom, kimegy oda, Szabolcsba, meg Borsodba, meg Somogy déli részére, meg Nógrádba, meg még sorolhatnék helyet, és akkor ott elsírja magát, és ír egy ilyet, hogy na ez a magyar valóság, a törött szemüvegű, fogatlan, izék, érted, jönnek, és kire kell szavazni? Hát a Fideszre. Jaj, mert a földes úr azt mondta, hogy a Fideszre szavazzunk, érted? És az a helyzet, hogy ilyenkor én mindig kurva nagy bajba vagyok. Mert magamat mindig plebejusnak tartottam. És most a plebejus alatt nem a populistát értem. Most mit nézel? Angyal szállt el? Nem a populistát érted alatta. Én is tudok magnó üzemmódba menni, és visszamondani az utolsó mondatot. Erről vagyok híres, a családom mindig is cikizett, és 2.0-ás Atinak hívott emiatt. Na, tudjátok, hogy kurvára nem figyeltem oda, üveges tekintettel. Igen, de visszamondtam, mert a tudat azért veszi ezeket, és akkor visszamondja az értelmét, szemantikai tartalmát vesztett szavakat. Na, ez már egy kis elmefilozófia, de ez most nem. Hagyjuk, térjük vissza a szavakat, törött szemüvegesekhez. Igen. Tehát, hogy én ilyen plebejusnak éltem meg magam, és mindig is gyűlöltem az elitizmust. Na jó, kamaszkoromban nem, mert akkor még pozőrpojáca voltam. Most is az vagyok, de most már olyan realistább módon, mert tudom, hol a helyem. De lényeg az, hogy utáltam az SZDSZ-es értelmiségben ezt az arisztokratizmust utáltam. Tudod, a szalont. Hányszor beszéltünk el szalon? De bazd meg, azért azt is megértem, aki ott elsírta magát, amikor már a 30. ilyen törött szemüvegű fogatla jött be, és látta azokat a tekinteteket, tudod? Hogy leszavaz, és fogalma nincs, hogy kire, miért, illetve pontosan van fogalma, mert így van közmunka, és a földes úr ezt mondta. Érted? És ezek a derék munkás emberek, ezek elmentek és leszavaznak. Tehát, hogy mondjam, mind a kettőt megértem. Tehát azt is megértem, aki lecikizi ezt a városi, urbánus, nyugatra járó, nyugatos, csak egy foci meccs miatt kizarándokló budai elkényeztetett úri gyerekeket, mert nincsenek tisztában azzal, hogy mi van Borsodban. Ugyanakkor pedig azt is megértem, amikor a budai úri gyerek egy, mit tudom én, éppen nem Tájföldön nyaral, és hazajön, és mondjuk a magánrepülőgépe lezuhan Ózd mellett, és akkor látja, hogy ott mik vannak, és elsírja magát. Most már ennél metaforikusabban nem tudom a figyelmedet felkelteni, drága, egyetlen igaz cimborám. Nem tudod máshogy felkelteni, igen. Figyelj, a nagyapámnak volt egy mindenre alkalmazott frappáns mondása. Ez egy varázsige volt, ez úgy hangzott, hogy az anyád picsáját. Apai nagyapámról van szó, az anyai az ennél kicsit úri emberebb volt, mert ő már vasutas tiszt volt a Horthy korszakban. Na. Nos. Szóval, mondd a bulvárt akkor legalább, nos, érted? Nos. Mondd a bulvárt akkor legalább, érted? Na most sikerült a filmkritika szintjét a film nívójára leszállítani, mondom, hogy a halhatatlan mondással éljen. Igen, sikerült, és szóval leszállítani. De figyelj, én mindjárt felakasztom magam, bazd meg. Na, szóval, tudod, milyen hogy készülnek az, hogy készülnek? Várjál, Robi, valamelyik barátom, egy régi apun azt mondta nekem, hogy ami neked síkfutás, az nekem gátfutás, és te még bazd meg ilyen vasláncot vasgolyóval teszel a lábomra. Nem jó. Is tudom, ki mondta nekem egyszer régen. Igen. Akkor képzeljük el ezeket a reality show-kat. Ezek a reality show-k, ezek úgy vannak már eleve összeválogatva, összekasztingolva, hogy ott kódolva legyenek, tehát archetípusokat választanak mindig, a kollektív tudattalan archetípusai teljesen jogi alapon. Ennyire képzett emberek? Abszolút. Abszolút, áruló értelmiségiek, igen. De én azt egy ilyen ugyanolyan söpredéknek gondoltam. De hogy is, úristen, akik szerkesztik ezeket a műsorokat? Aha. Nem. Nem. Azok ez egy szaktudás, aminek olyan vastag formátumkönyvekkel, mint a telefonkönyv, tudod, amiket meg kell valósítani. És benne van egy csomó sokszor szerződés alapján kell pszichológiai tudás. Hogy a faszban-e? Hogy a faszban-e? Persze. De akkor ezek ilyen fekete mágusok. Na-na! Tehát ezek még rosszabbak, mint a bunkók. Hát a Habony ezeknek a királya. Aha. Na. Vagyis most már a király, hiszen ő Finkelstein volt a királya, az a zsidó, homoszexuális atyamestere Habony Árpádnak, hasonló kampányok szervezője és kreatívja, aki nem csak hogy együtt élt a férjével, nem pusztán együtt éltek, hanem gyerekeket neveltek, akiket örökbe fogadtak. És készítette a homofób republikánus kampány cuccokat. Igen, igen. Ja, ja. Tehát, hogy tényleg a megtestesült gonosz, tehát ő egyébként, ő tényleg, és bizonyos értelemben hasonló figura, mint amilyen a Soros György az Orbán Viktor táborának. Én nagyon hasonló figurának látom. Érdekes, hogy zsidó. Valahogy ez is egy archetípus. Aha. Na, térjünk vissza. Ezek az archetípusok, ezek mozgásba hozzák egymást. Igen. A jó reality show. Várj, az bocs, olyan... Bocs, csak azt akarom megkérdezni, mi a különbség a reality show és a trash reality között? Mert nemrég írtad, hogy az RTL az már a trash reality-nél leragadt. Az a különbség, szerintem az igazi különbség, hogy a scripted reality a trash reality, és a tényleges reality az meg a reality. Hát amikor így megvan írva, és eljátszák, hogy az valójában reality, de nem reality, és nem is hihető, és egyébként meg van egy ilyen filmes műfaj is, hogy áldokumentumfilm, ami szintén valójában egy kurva jó média hack, érted? Hát nagyon Michael progresszív Úr. Műfaj, Michael de valójában Úr. Ugyanígy működik, egy árreality. Ja, világos, de... Na, attól trash, hogy hamis, meghamisítják azt, ami egyébként nem hamis, hanem valódi, csak érvénytelen. De a reality nem hamis, ha olyan reality, mert pár hét után ezek a szereplők már nem tudnak tudomást venni arról, hogy kamerázzák őket, és azt se tudják, hol vannak a kamerák, tudod, hanem ilyen üvegfalak mögül kamerázzák őket. Ott egyszerűen tényleg valódi lesz a helyzet, az élethelyzet. Persze játszani fogják magukat, mint hülye picsák, de hát csak a hülye picsát tudja kijátszani magából, többet nem, vagy kevesebbet. Igen. Ezek a tudod, egytől egyik stricit játszó csávók. Ilyen kopasz kigyúrt, meg ilyen tetkós. Igen. Irigyek vagyunk mind akik a kettőben. Akik között egy Alekos, az egy ilyen zseni, aki szétszopatja őket. Tudod, ez a mezőny. Ja, igen. Érted? De ezt is lefelé kalibrálták. Lefelé, a legaljához. Érted? Mert akkor mindenki számára átélhető. És valóban ez mindenki számára átélhető. A reality abban az értelemben különleges, hogy ha jól meg van castingolva, és megfelelő figurákat találsz hozzá, megfelelően töltöd be az archetipikus pozíciókat, akkor jóformán nem is kell gyártani rajta semmit, csak fölvenni és megvágni. Akkor nem is kell, hogy mondjam, akkor nem kell belenyúlni. Várjál, a jó reality az, amiben nem kell belenyúlni, nem kell feladatokat adni, meg nem kell, érted, nem kell kívülről a nagy testvérnek mondani a dolgokat, mert benne megtörténik, mert már az archetípusok mozgásba hozzák egymást, és megtörténik a dinamikája a helyzetnek. Ami bevonja az embereket, bevonzódnak, és azt mondják, hogy a kurva anyját a Leónak, hogy nem mosogat el, és hogy az Ágica meg, hát ő az áldozat, igen, tudod? Igen. És ezek átélhetővé válnak. És az, amikor a szigeten ott mesztelenül tudod, arról írtál, ilyen csúnya dolgokat írtál, basznak, meg ilyen szavakat is használtál. És hogy az trash reality vagy... De csinálni tudod, szabad, az... meg megmutogatni, várj. Kilesni szabad, de az például, megnevezni. Meg nekem egyszer azt mondtad, hogy a házasodik a gazda, az trash reality. Aha. Mert nem, mert az írva van, aha. De most tényleg? Hát, igen, vagy megvan, tudod, az... Koreografálva. Az vezetve van. Aha. Az vezetve van. Igen. És ezek a szigetős baszósok? Ha jó, akkor ne, minél inkább vezetve van, vagy minél aha. inkább belenyúlnak, annál... Annál kevésbé lett jól castingolva. Nekem... Az van, hogy ha kevésbé jól castingolod, azzal, ahogyan vezeted a reality-t, még csinálhatsz belőle egy sikert. De ha értem. Rosszul castingolod meg, akkor meg tudod, nagy valószínűséggel hiába nyúlkálsz, mert nekem, szar lesz. Én nekem, amit most a Robi mondott, az nagyon megdöbbentő. Tehát én abban a naív hitben voltam, hogy a reality az a ilyen legalább valami tanítani szerető, még, vagy szeretnének valamit tanítani a társadalomnak, még ha álságos formában is. A trash reality az meg azt jelenti, hogy úgy a legalja ösztönöket előhozó, ilyen undorító bulvár mocsok, de ezek szerint nem, de hanem meg, ez egy szakmai. De értsd meg, hogy nem etikai, hanem ez egy szakmai. Szerintem nem attól, de szerintem egy ilyen, nincs ilyen objektív kategória, ez egy kritikai kategória, hogy trash reality. Most ki mit ért te az magad alatt? Szoktad használni. Igen, azért, mert én arra mondom, hogy trash reality, ami még reality-nek sem nevezhető, hanem egy szarbaz meg, ahol el kéne hinnem olyan dolgokat, amit ilyen nem színészek játszanak benne, megírt szerepet. Tehát ez a legrosszabb, ami történt. Arra mondom, hogy trash, hogy olyan minőségű, hogyha bazd meg véletlenül letörlöd, mert ráveszed a királynő temetését, akkor nem történt semmi baj. Érted? Ja, értem. Figyelj, mire szar? Várjál, nekem most az jutott eszembe, hogy kamaszkoromban még ilyen középiskás voltam, és akkor a bűvészboltban lehetett kapni műszart. És akkor ezt így megvettük, és magunk mellé tettük a vonaton, hogy ne üljenek oda. Így van. Tudod? És, de várj, de az igazi szar azért mégis undorító, mennyi műanyagból. Ott van a kis kukorica szem, hogy kilátszik meg. Mit de tudom, ne, az érted? Az igazság, hogy figyelj, ha nagyon jó műszar, hittem, tessék, hogy nagyon drágán, annyira jó műszart lehet kapni, hogy még szaga is van. És tudod, és az a műszar, az meg tényleg versenyképes. Aha. Azzal a szarral. Tehát már, tudod, persze sosem annyira undorító, ha tudod, hogy mű. Igen. De ha nem tudod, akkor tudod, akkor az valójában csak egy szar. Na most a scripted reality is ilyen, hogy az alsó egyharmad nem zavarja, hogy mű. Nem zavarja, mert egyszerűen olyan szinten tartották kulturálisan, folyamatosan, hogy nincs referencia, nincs nívópálca. Ami volt, azt ledolgozták a sárga földig. És most a habony az beleült, és ennek a királya lett. És megcsinálta úgy rendesen átélhetően. Berendezte ezt a realityt. Ez a magyar politika, ez a magyar közélet, ez egy reality. Két szinten zajlik. Van az alsóház, és van a felsőház. Az alsóház az a magyar politika. Orbán Viktor itt alig van jelen, legfeljebb a helytartói, általában az államminisztere, aki most a Gulyás Gergely, korábban a Lázár János, ő az, aki ott szakmailag kvázi összefogja az országot. És van a felsőház, ahol az Orbán Viktornak nem ilyen ócska szar ellenzéke van, mint a Gyurcsány, meg mint a Tordai Bence, meg a Jakab Péter, tudod, nem ilyen figurák, hanem Sargentinik, tudod? Meg von der Leyen asszonyok, meg ilyen hatalmasok, hatalmasságok, olyan barátai, olyan szövetségesei vannak, mint Berlusconi. Érted? Olyan története, és most már olyan nimbusza van, ahol abban a másik realityben király valójában. Ő már egy osztállyal följebb lépett, egy osztállyal följebb játszik. És ez a reality, ennek a két szintje, az alsóháza és a felsőháza úgy van megírva és legyártva az igazságminisztérium által, Rogán Antal vegykonyháiban. Úgy vannak az archetípusoknak megfelelő szereplők, kiválogatva, megnevezve, legyártva, ahogyan a reality-t gyártják a kereskedelmi televíziók. Pontosan ugyanúgy. van legyárt, vannak ezek a konfliktusok, van ez az egész élmény két szinten legyártva a magyar embereknek. És Orbán Viktornak a felsőházban van kihívója, az alsóházban nincs kihívója. Az alsóház az, az már egy olyan bajnokság, mint a... Roncsd. Nem, az alsóház alatt van az NB1. Ha. Ez még ott is leképződik, komolyan. Hát van egy kis gombfoci bajnokság is, ahol hát egy lovagi torna, ahol kitűnhetsz. És a Marco Rossi, a mostani szövetségi kapitány, az megnyerte a bajnokságot a Honvéddal, speciál pont egy olyan klubbal, amelyik hát nem volt NER tulajdonban, majd nem volt NER partnercég. És egyből leigazolt a szövetségi kapitánynak. Tehát látod, ellenzéki tulajdonban is ki lehet tűnni a lovagi tornán. Hogy a jó király azt mondja, hogy na, te tehetséges ember. Nem is vagy magyar, ezt alkalmasát tesz arra, hogy értsd a futballt. Vagy csak a lógást nem tanultad meg, és amúgy mi is értenénk a futballt, de hogy az az igazság, hogy Magyarországon ahány futballszakembert hallottam a futballról beszélni, mindig azt figyeltem meg, hogy akik szeretik a focit, azok jobban értenek hozzá, mint ők, akik élnek belőle. Miközben meg a morál, tudod, meg a, vagyis hát annak a hiánya, az meg szétmérgez mindent. Mit úgy hívunk, hogy hát a korrupció, a romlás, az elemi rothadás itt a félperiférián. Na, ez a két szintje a közbeszédünknek, a politikai életünknek. Az alsó és a felsőház. De a felsőházból utasítják az alsóházat a baloldalon. Itt nálunk, meg hát a másik oldalon, meg hát a felsőházból Orbán Viktor megint csak utasítja az alsóházat a jobb oldalon. Hogy valójában ez az egész magyar politika, meg az egész magyar állami igazgatás, ez innen van Orbán Viktoron, és innen van a baloldalon is, ha érted, mit mondok. Értem, amit mondasz, csak most már annyira... Még ha nincs is így a baloldalon, hogy mondjam, a valósághajlítás, ez. Érted? Elemébe van, mert ez már szakmája. Ha most a védákról beszélnénk, nem biztos, hogy... Na, figyelj, Robi, ez tök jó, de... De jó, hogy nem beszéltünk a védákról. Olyan jó, hogy így a szakmámról volt szó. Úgy szeretek a szakmámról beszélni. Olyan ritkán tudok a szakmámról, kérdeznek és érdekeset mondani a szakmámról. De most, hogy elmondhattam ezt a szakmámról, beszéljünk egy kicsit a védákról. Úgy szeretnék hallani egy kicsit a védákról. Légy szíves, mondd el nekem a védákat, hogy miért csodálatos. Már elaludtam, bazd meg. Szóval... Ilyen monoton zsolozsma inkantáció az ilyen alfába levisz. Na, figyelj! De én értem ezt az egész rendszert, de azért egy icipicit itt az apun nekünk valami pluszt is kéne mondani azon túl, hogy hát így működik ez. Például mi lehet az embernek egy ilyen szisztémában egy közbeszélőnek a hozzáállása? Az első nyilván az, amit te mondtasz, hogy ezt elmondani mindenkinek, ezt leleplezni. Aztán lehet, hogy valakba rúgnak. Nem. Lemész az alsó harmadból, szétrúgják a valagadat. Nem. Szerintem úgy... Így járt Puzsér. Tehát szerintem úgy áll a dolog, hogy az alsó... Ott beszélhetnél Ózdon a sétáló Ózdról. Majka szülőföldje. Egyébként nem Majka miatt jut nekem mindig eszembe Ózd, hanem amellé szoktam járni. Védákat tanulmányozni. Ózdról jut eszedbe Majka. Igen. Igen, így van. Na, szóval érted, tehát most komolyan, tehát mi a pozíciónk? Jó, az enyém oké, én kivonultam. De hogy nem, mondjuk hát, a tiéd? Nem, hát vissza kell tematizálni a közéletet. De hogy? Hát most tudod, mi azért nagyjából, hogy mondjam, erre teszünk kísérletet egy pár hát éve. Hát itt vagyunk a... Igen, pár most éve. Már nem pincébe, ez egy másik fajta diskurzusról, ez egy másik fajta diskurzus kísérlete, érted? Hát most erre van. Valójában a legtöbb, amit tenni lehet, az ez. visszatematizálni, nem lehet leszállni. Én tudom, hogy az ellenzéki pártokkal, meg az ellenzéki politikával pont ez a probléma, hogy azt mondják, hogy le kell szállni oda, oda Habony Árpádhoz, és ott kell megverni Habony Árpádot. Érted? És ebből lesz a Tiborcadó. Tudod, Tiborcadó. Ugyanolyan, játsszuk így, a Döbrögi, akit le kell győzni, írjunk mi is egy népmesét. Mert valójában egy realityt úgy írnak, mint egy népmesét. A népmesében is van a hétfejű sárkány, van az öreg király, van benne a legkisebb királyfi. Igen, ezek az archetípusok, ezért ezek a mesék. A mondákból, mesékből, regékből, a mítoszainkból, mind ez a hagyatékunk. Ezek ősiek, ősibbek, mint az emlékezet. Ők azok, akiket legyárt a valóság is mindig, de ehhez kell gyártani, ehhez kell hozzárendelni a politikát. Amikor a Freud rájött erre, tulajdonképpen a Freud volt az első, aki alatt beszakadt a jég, a Jung ezt tovább gondolta, és a Goebbels azonnal alkalmazta. Tehát ez, és amikor azt a Jung látta, akkor így eltátotta a száját, és azt mondta, hogy úristen, látom a művemet működésben. Látom, hogy egy ember hogyan ragadja el egy teljes népnek a lelkét. Teljesen. És nyeli el teljesen. És nem tudott egyszerűen ellenállni. Aztán, amikor látta Auschwitz sonthalmait, akkor meg hát természetesen kiátkozott mindenkit a svájci villájából, aki ebben részt vett. És hogy nincs bocsánat soha. Meg ezt nem lehet jóvá tenni. Hát, de minden esetre akkor, amikor történt, maga Jung is bevonódott. Goebbels már így gyártotta le a náci propagandát, valójában. Hollywood is átvette, kurvára. Na, de figyelj, Robi, most várjál, de miért az ókorba, hogy a faszba volt? Az akkori ünnepek, a császároknak a... Figyelj, azért a római birodalom az már nem volt olyan nagyon szakrális, arhaikus. Most így a idealista, a Hamvasi János meg egyéb értelemben, tudod? Azért ott kurva demagógok voltak ezek a császárok. És használták ezeket a cuccokat ám ők is. Hát abban a kultúrában, abban a kulturális nyelven nyilván. Tehát a hatalom mindig használja ezt. Érted? Miért tud elterjedni egy vallás valahol? Mert megtalálja a helyi archetipusokat. Ami nem találja meg, annak lófasz. Kész. Az nincs. Érted? Tibetben miért a Vajrayana buddhizmus terjedt el? Próbálkoztak mások is. Hát mert az volt kompatibilis a bönnel, ami egy ilyen félig shamanisztikus, félig gnosztikus, furcsa helyi vallás volt. Érted? És az indiai Vajrayana azt kurvára rá tudott telepedni. Jó, ez egy példa, most lehetne mondani 600 ezer ilyen vallástörténeti példát. Érted? Tehát, hogy ez mindig így működött. Ez mindig így működött. A különbség persze a modernizációs, az arhaikum közt van, ez tök oké. Okay. De térjünk vissza Magyarországra. Nem gondolom, hogy mindig úgy működött, hogy az archetípusok, de nem így gyártották. Nem, mindig az archetípusok a világban is jelen vannak. Mindenütt ott vannak. A világban is megfigyelhetőek. De tudatosították de nem gyártották, de igen, meg nem modelleztek valóságok, meghamisított valóságokat valóságként, amikbe ők maguk szerződtették, meg ők maguk interpretálták, meg ők maguk vágták és mutatták be a szereplőket. És most ez történik. Ez valami egészen más. Akkor volt, történt a dolog a maga természetéből fakadóan. Ma ez nem a valóság, hanem a valóság meghamisítása, a valóság meghajlítása, mégpedig kétféle meghajlítása. Tudjuk melyik kettő. A CNN meg a Fox. Ez nem a valóság. Régen is csinálták ezt, hogy történt valami, és azt tudatosan mítizálták. Ilyen volt. De várjál, tudatosan mítizálták, de a hitükkel, azért, mert hitték, vallották, nem spekulatíve, azért, mert nem hitték, de úgy gondolták, hogy az az érdekük. Persze az érdek lehet, hogy tudattalanul magához hajlította ezt, és jól esett azt tenni, amit amúgy is gondoltak. Így igaz. Igen, tudjuk, hogy ez mindig is megvolt, mindig is működött, de akkor is a felvilágosodás előtt mindenki hívő volt. Nem volt olyan, hogy valaki igazán hitt abban a világban, ahol valami gazemberséget elkövethet, és örökre megúszhatja. Nem nagyon hittek ebben az emberek. És persze más volt a pogány világ, de most én erről a civilizációról értem, világos, beszélek. Világos, a pogány világban is hittek, igen, csak amit hittek. Mi már gazemberségnek tartunk, ott az erény volt. Na. Machu Picchu-ról írja Hamvas Béla, hogy ott az inkát, aki a társadalom csúcsán állt, őt is kötelezte a rend mindenre. Nem volt semmi szabadsága. Ott nem volt különbség a csúcson álló uralkodó, meg a legeslegalja köznép között. Na, ezt szoktam egyébként. Nem volt különbség, mindkettő a maga helyén állt, és csak azt tehette, amit az uralkodó tett. Annak minden mozdulata szakrális volt, és nem volt szabad eltérnie tőle. Amit meg a köznép tett, annak minden mozdulata funkcionális volt, és nem volt szabad eltérnie tőle. Olyannyira, hogyha ha másfele nyúlt volna, akkor levágják a kezét, hogyha nem azt a mozdulatot teszi meg, ami elő van írva. És hogyha az inka másfele nyúlt volna, mint ami szakrálisan elő van írva, a papság levágta volna a kezét. Igen, és tehát nem létezett olyan... Kényszerneurotikus társadalmak igen, voltak. Igen, nem létezett olyan, hogy szabadság. Na most ilyen értelemben biztos nagyobb mozgástérrel, de valami ilyesmi történt a korábbi korokban is. Minden ritualizált volt egyébként az inkáknál, ezt már mondtam más apukon, ez a klasszikus példa, aki elvétette a szakrális körtáncot, azt kivégezték. De azért, mert azt hitték, hogy akkor kozmikus katasztrófa következik be, hogyha a rítus nem sikerül. De most így nagyon-nagyon messzire úgy értem, hogy a felvilágosodás előtti időkben... Várj, most visszapróbálok kanyarodni. A következő, hogy azzal szoktam megvédeni ilyen vitákba a középkori egyházat meg klerikalizmust, hogy az egy kontroll volt a világi hatalom fölött, meg még önmaga fölött is. Tudunk hitvány, parázna, pápákról, hazugokról, stb., de maga a rendszer mégis úgy működött, hogy nem tehetek bármit. 8. Henrik volt az első, aki ezt a személyes önkényt behozta szerintem az európai történelembe, és nem véletlen, hogy az első koncepciós pereket ő csinálta. Mórusz Tamás ellen, meg mások ellen, meg a felesége ellen, Boléna Anna ellen is, érted? Azok már szinte modern koncepciós perek voltak, meg volt írva előre az ítélet, meg a hamis tanúk, meg a érted? És ő volt az, aki egy házasság miatt fölmondott egy csomó akkor szakrális dolgot. Angliába kezdődött a modernizáció ilyen értelemben, mellesleg az a fajta durva kapitalizmus is, mert tudom, hogy Lombardiában, meg Hollandiában már volt valami kapitalizmus, de Angliában voltak a bekerítések, amikor elzavarták a jobbágyokat, tudod, a birkatenyésztő földesurak, és akkor stb. Na most, tehát ő már azt mondta, hogy nekem a pápa nem magyaráz. Hát én leszek az egyház feje. És megtalálod azt a típusú zsarnokság, annak a típusú zsarnokságnak a csíráit 8. Henriknél, persze reneszánsz kosztümbe 16. századi körülmények között, ami aztán Sztálinba meg ezekbe csúcsosult ki, amikor nekem már mindent szabad. Viszont volt egy antik előzménye, mert a római cézárok közül ezek az őrültek ilyenek voltak. Caligula és Nero utódainak, hazaárulónak, emlékszel az 5. pecsétet? Tehát ez a Caligula, Nero, meg a többi, az már előképe volt. Tehát amikor már, bazd meg, a papokat is kinyírt, nem volt szentély. Tehát nem volt fölötted a szentség. A szentségnek az volt a funkció, sok funkciója volt, volt misztikus funkciója, de most spirituális, most ezt hagyjuk, de a társadalmi, politikai funkciója az volt, amit egyébként te is itt pedzegettél, hogy kontroll volt az uralkodó fölött is, az uralkodó osztály fölött is. Lehet, hogy voltak kegyetlen állatok, de nem tehettek meg bármit. Érted? Nem tehettek meg bármit. Na, és ez oszlott el. A modernitásban eloszlott. Már a Goebbelsnek a tömeg lélektani megrontásával kiszabadult a palackból. És hát valójában a politika ennek a szaktudásnak rendelődött alá. A 20. században még volt politika, és kiszolgálta őt a propaganda. Már a propaganda van elől, a marketing, pontosan, és a politika lett a szolgálólány. Tehát szerinte cserélődtek a szerepek, pontosan, a viszonyok. Megfordult a hierarchia. Pontosan ez történt. Pontosan ez támaszd történt. Támaszd alá. Eddig volt az üzlet hátul, az üzlet, amiben volt a kínálat, és volt egy kirakat, amit a kirakatrendező berendezett. És a kirakatrendező, az nyilván az is egy szakma. Hogy kell a kirakatot berendezni, hogy bejöjjenek. De azért volt hátul egy árukészlet, ami miatt valójában oda mentek az emberek. Most a kirakat arra való, hogy aki mellesleg arra sétál, az esetleg bejöjjön. De az üzlet meg arra való, hogy tudják az emberek, hogy ez itt van, és jöhetnek máskor is, mert ez itt van. Ez volt a politikának, meg az üzletnek, meg a marketingnek a viszonya a 20. században. És aztán az történt, hogy az üzletet szépen lassan eladták a kirakat mögül. Eladták. Már nem lehetett a teljes üzletet áttekinteni, mondjuk ott vásárolni. Megszűnt a tudod, a személyi elárusítás, hanem már csak egy gépet raktak ki, ahol le kell csippantani a terméket, és egy kamerán keresztül figyelnek, hogyha loptál, akkor meglegyen a felvétel rólad. Tudod, és ez történt az egykori bolttal, ami volt maga az üzlet, amiért tartottuk. Az állam, a közügyek, meg a népképviselet. És leépítették. Kiadták különböző cégeknek, akik majd postán kiküldik annak, akinek kell, és persze fizetnek ezért. És maga az üzlet, maga a közügyeinkhez való hozzáférés már réges-régen nincs náluk, de ők azt állítják, hogy még nálunk van, de tudod, már réges-régen kipucolták a teljes üzletet. De még nálunk van az része. Még itt van, még nálunk van. Még nálunk van része az üzletpolitikának. Igen, része az üzletpolitikának, meg fontosabb dolgot kell kirakni a kirakatba, mint ami az üzletben van, és akkor sosem jönnek be. Ez a nagy terv. Ki kell rakni a kirakatba a kultúrharcot. A közügyek helyett. Amire fölvették őket. Amiért vannak. Ki kell rakni ilyen átélhető élményeket, amit a marketingesek gyártanak, üzletkészlet helyett. Mert már nincs itt senki. Mert már senki nincs. Senki nincs. Nem tudsz bemenni és megkérdezni egy emberi arctól, hogy itt kapható-e százas szög. Hanem neked az interneten kéne megtalálnod és megrendelned hátulról, mert innen előről be se tudsz jutni. Mert már csak a kirakatot nézheted legfeljebb. Ja. És a kirakatba kell olyasmit rakni, hogy ne tudj elmenni, de bemenni se. Csak állj előtte, így megdermedve, és mondjad azt, hogy minél ritkábban kéritek ki a szavazatomat, annál fontosabb, hogy támogassalak titeket. Csodálatos. Bármelyik oldalra, mert az kurva átélhető. És tudod, az emberek olyanok, hogy nem tudják sokáig élvezni a kirakatot, ezért aztán folyamatosan szondázni kell őket. Folyamatosan mérni kell az embereket, akik a kirakat előtt állnak, és vizsgálni kell, hogy mire rezonálnak. És ami megy ki, azt le kell venni a kirakatból, és ki kell rakni egy újat. De az a lényeg, hogy folyamatosan le kell kötni őket ezzel a szarral, mielőtt bemennek az üzletbe. De mi van akkor, amikor az embereket nem lehet megdobálni bontott csirkével a tetőről, mert egy idő után az is elfogy. És már az üzletben sincs hátul semmi. Tudod? Most egy kicsit ilyen a szituáció magyarul. Na most a metaforát, animáld egy kicsit a metaforát, mert én most ilyen skizofrén lettem, és egy konkrét bontott csirkét képzeltem el a fejemen. De nyilván ez egy parabola. Dobálják ki a bontott csirkét, az, mondjuk ami a választás előtt itt zajlott, pénzosztogatás, az, amikor jaj, még a végén be akarnak jönni ide az üzletbe, ami már nincs üzlet. az csak egy alapterület, ami már ki van adva. Az nem üzlet. Csak kirakat van. A kirakat azt hazudja, hogy bent üzlet van. De tudod, valójában csak a kirakatra hat. Ez már a közügyekre nem hat, csak a műsorra. A műsorra. De az emberek nem akarnak saját életet, hogyha jó a műsor. Ez a nagy elv, amiről a kereskedelmi tévézés is szól. Miért raknál be egy DVD-t, amit te akarsz? Amikor a tévé jobban tudja, hogy te mit akarsz. Na most, mondok egy kurva érdekes dolgot, Robi. Értem, amit mondasz. A 90-es évekre tisztán emlékszem. Akkor az akkori jobb oldal képviselte azt, hogy ez egy undorító nyugatról bejött mocsok, a kereskedelmi tévézés, a rengeteg reklám, a reality show-k, érted? Ezzel utáljuk ezt, hogy tele van a nyelvünk angollal, szeretnénk inkább akkor jókait, mixátot, stb. Olvasni, érted? Tehát tulajdonképpen egy csomó olyat mondtak, leginkább amúgy a csurkáék, érted? De még az Antal környéki jobberek is, a mérsékeltebb konzervatívok, amiket most te mondasz. Nem ilyen szép metaforákba kifejezve, de a lényeg ez volt. Más kérdés, hogy ezt árukapcsolták olyan dolgokkal, amik esetleg neked se voltak szimpatikusak. Tudod, kis antiszemitizmussal, ezzel, azzal, amazzal. Ez oké. Bazd meg, én emlékszem arra a sok éves gúnykacajra, ami a liberális értelmiség részéről jött. Tudod, hogy ezek maradiak, ezek nem értik a modern világot, ez mucsa, bőgatyázós, akármi, tudod? Ez, hogy jókait meg nemzeti irodalmat érted itt a valóságsók helyett, bazd meg a valóságsókat még Hankis Elemér is megvédte, aki egyébként pedig egy kurva okos ember volt, és kurva jó dolgokat írt. Érted? Az egész liberális értelmiség egy-két kivételtől eltekintve beleállt a kereskedelmi televíziózás mögé, és a kereskedelmi tévék természetesen a liberális pártokat támogatták. Vágod? A liberális pártokat, baszkikám. Érted? Volt egy ilyen fasz a szövetség, és a műveltségére és tudására olyannyira büszke, kifinomult belvárosi szalonértelmiség, az megvédte bazd meg ezt az egész mocsok szart. Mi történt? Mi történt? Az új jobboldal, meg az új szélső jobboldal rájött, hogy ezt használhatja. Hát gyerekek, akkor használjuk. A Kuruc Info elkezdte használni a gonzó újságírást, a Fidesz elkezdte használni a valóságsót, vagy annak bizonyos elemeit, és bazd meg nyerők. És akkor most hápog bazd meg a liberális szalonértelmiség egész Belpesten, hogy ezt a sok mocskot, és tessék, jönnek a törött szemüvegű fogatlanok bazd meg, és leszavaznak a Fideszre, és mi lesz itt a kultúrával, bezárják a színházakat, megszüntetik a színművészetét, mindent elönt ez a vulgarizmus, a pocsékbeszéd, a Bayernek a stílusa, és bazd meg, fordult a kocka. Érted? Az új jobboldal, kedves íróbarátom, az új jobboldal, én most már így nevezem, mert az Antalék ilyen értemben a régebbi, az új jobboldal sikerrel fölhasználta azt, amit még az Antalék, de leginkább a csurkáék ott elátkoztak. Mint mocskot. Mint a bulvárt is, mindent. Érted? Mert a jobb oldal még valami régi 20. századi nemzeti kultúrát szeretett volna. Ami lehet, hogy avit volt, de mégis valami tisztább dolgot állított szembe ezzel az egésszel. És most a Fidesz bazd meg fölhasználta. Sőt, még a szélső jobb is korábban fölhasználta. Érted? És most a liberális értelmiség, aki megvédte a 90-es években a reality show-kat, most hápok, hogy hol vannak a színházak. Hol van a művészet. Visszaszorultunk az írók boltjába, meg Belpestre. Hoppá, akkor most mi van a kultúrával? Érted? Én most nem gúnyolódom, ez egy kibaszott tragikus dolog, de ez történt. Ez történt. Emlékszel még a 90-es évekre? Amikor amikor körbe röhögtek mindenkit, hogy amikor mondjuk rosszat mondott a valóság sokra, hogy nem elég modern, nem elég haladó, nem elég nyugatos, nem elég fasza, emlékszem. Hülye, maradi. Birodalmi progresszivizmus. Így van. Erről Farkas Attila Márton írt egy kiváló esszét. Találjatok már neki valakit, aki hivatkozik rá, légy szíves. Bazd meg! Tudod, hogy kik hivatkoztak? Beszartam. Amerikában feministák. Hogy Magyarországon... Valamit elbasztál, öreg ember. Hát, bazd meg! Három vagy négy éve a Filippov küldi, hogy bazd meg, fam, kik hivatkoznak rá. Hát azt hittem, hogy... Elrettentő példaként ott, gondolom. Ott, de nem, bazd meg, pozitíve. Olyan. Esküszöm, bazd meg. A gyarmati gondolkodás analízise kapcsán. Bazd meg, hát a mennybe mentem. Érted? Csodálatos. Hogy, szóval, amíg a nácik kedvelnek, jó, azt már megszoktam. De hogy bazd meg, a feministák, hát kurva jól esett. Na, és amikor én arról beszélek, hogy ez azért egy probléma, hogy a hatalom leszállítja a politikát az alsó egyharmadnak a színvonalára, annak is az alsó egyharmadának a színvonalára, és ha mód van rá, meg mérni tudják, akkor annak is az alsó egyharmadának a színvonalára, akkor az a válasz erre, hogy hát én elitista vagyok. Én elitista vagyok, mert hát én az alsó egyharmaddal nem akarok kapcsolatot, hanem én a elefántcsont tornyomba el akarok zárkózni az alsó egyharmad alól, amelyiknek hát ez a kultúrája, ő ilyen realityket néz, fókuszt néz, kétfejű borjú érdekli, hát és ez a nép, tudod, ez a magyarázat rá. De tudod, az nem elitista, aki föl akarja emelni a társadalmat, tudod, az nem elitista a szocializmusról. Kurva sokkal rosszat el lehet mondani, és rendszerint el is mondjuk. De egy valamit nem lehet tőlük elvitatni, hogy ők hittek, egy nagyon naív ábránd volt, de ők mélyen hittek az alulról merítés elvében. Ők mélyen hittek abban, hogy művelt nép, volt egy ilyen könyvkiadó, hogy művelt nép, annyira naív volt, hogy nem igaz, és népművelők, már akkor gyerekként a szocializmusban. És népművelők, Robi? Kultúrházakba, tudományos ismeretterjesztő társulat. Igen, gyerekként a szocializmusban is már éreztem, hogy ez túl naív, ez a művelt nép. De volt egy ilyen szándék, és tényleg voltak eredményeik is. Most így utólag visszatekintve egyértelmű. Voltak olvasókörök, meg volt, ha megnézed, az akkori tévéjátékokat, hogy az... Igen, erről és megnézed a mostani közkultúrát, meg azt, amit a kisember vagy a közember néz a tévében, vagy akár az interneten, hát égbe kiáltó a különbség. És tudod, a szándék, akárhogy is, a büdös komcsiknak, vagy legalábbis a Kádárféle brigádnak, amelyik 56 után jött, volt egy népből merítés szándéka, és volt a kultúrának volt egy étosza. Így van. És volt a kultúrának, meg a népnek, ennek a kettőnek az egyesítése iránt. Így van. Volt egy szent küldetés. Így van. Én, aki abban nevelkedtem, hogy az undorító szarszemét, engem ilyen antikommunista nevelésben részesítettek, de bazd meg, ezt még az apám is elismerte. Igen. Még ez ő is. Ezt nem lehetett félreérteni. És még te is, aki folyamatosan acélozol, meg kádározol, és mindig szembe kerülsz azzal, bazd meg, hogy a 10 legjobb magyar film egy kivétellel, mint Kádár korszakbeli, az egyetlen, az Eldorado, amit beválogatott, hát az meg pont rendszerváltás korán. Ebben a 10 legszarabb, az meg rendszerváltás után. És ebben döntően különbözik az Orbán Viktornak a kultúrpolitikája, akár a Kádár Jánosétól, akár a Horthy Miklósétól, hogy csak hogy Klebelsberg Kunónak a nevét fölidézzük, hogy ahhoz mi kötődik kulturálisan, meg művelődés történetileg, meg oktatás történetileg. Nem lehet egy lapon említeni a osztrák-magyar monarchia kultúrpolitikájával sem, amit egyébként a nyugatosok meg a díjoggal kárhoztatott. Nem lehet egy lapon említeni a Rogán Antal és Habony Árpád és TV2 és Fási Mulató által reprezentált kultúrpolitikát. Ez valami egészen más. Ez más. Ez nem hisz a kultúrában, és nem hisz a népben sem. Egyikben sem, hanem mindkettőt egy körülménynek tekinti, és körülményként is kezeli. És a kultúrát leszállítja a néphez, mert a nép adottság, a kultúra meg akármi. Akármi, és ha akármi, ha a nép úgy óhajtja, akármi is lesz. Ebben különbözik a populizmus. A plebejusságtól, mert az a tényleges plebejusságtól. Népet akarja fölhozni. Igen. De nem csak a plebejusság. Ha majd a nem nevezhető. Robi, Gróf Széchenyi István, nem nevezhető plebejusnak, de ő is a népet akarta felemelni. Ő volt ilyen Josefiniánus-szerű. Igen, olyasmi volt. Ez a második. Én most Petőfire gondolok, tudod, ez a... Igen, de hogy ez az étosz. Hogy van, ha majd a szellem napvilága ragyog be minden ház ablakán? Nem, tudod, akkor mondhatjuk, hogy itt van már a Kánaán. Bazd meg, szellem napvilága minden ház ablakán. Még én is röhögök, aki tisztelem tudod, ezt a gondolatot. Ha nekem ki kéne töltenem egy brosúrát, ami arról szólna, hogy ki ne legyen, kire ne bízza Orbán Viktor a kultúrát, meg a kommunikációt, meg a nyilvánosságot. Most én értem, hogy a kultúra, meg a propaganda az a 20. században nem jelentette ugyanazt. De mára már szétválaszthatatlan. Szétválaszthatatlan. De bazd meg! Azért hívják úgy a politikai harcot, hogy kultúrharc. Mert a de ez kultúra... a kifejezés azért elég régi. Igen, de ez a... A Kulturkampf, már hát, Bismarck alatt volt ez. Hát igen, de hogy miért? De miért? Mert a kultúra a politikának az üzemanyaga. Világos. De Robi, olyanra például gondoltál, hogy Eisenstein az propagandista volt, és megcsinálta a szovjet filmművészet, a korai szovjet filmművészet legnagyobb expresszionista alkotásait, a Potyomkin páncélost, meg a Rettegett Ivánt, meg ezeket. Most volt egy és ilyen... propaganda filmek voltak. Volt egy ihletett időszak, ameddig lehetett, hogy mondjam, a magas kultúra találkozhatott a propagandával. Igen. Ez nem tartottam sokáig. Aztán jött a kispolgári gics, meg a neoklasszicizmusnak, ez a szociál. Szóval, hogy a Habony Árpád az leszállította a kultúrát a tömeghez, és ennek csak a kisebbik baj az, hogy ezáltal a rendszere még nagyobb, még mélyebb legitimitást nyert. A nagyobbik baj az, hogy elveszett a kultúra teljesen, beleveszett ebbe az örvénybe. De most lesz és most újra kéne, vagy ha majd egyszer lesz újra Magyarország ezután, újra kell majd alkotni. Újra kell majd a kulturális diskurzust írni. Na és a Petőfi film. A legdrágább film lesz. De tényleg itt már a kis dolgoknak is kell tudni örülni. De miért Petőfiről csinálnak filmet, miért nem Hajnaúról? Az olyan tradicionalista. Én játszanám Hajnaut. Tudod, miért nem? Mert nem ideológikusok. Hanem populisták. Tudtam, hogy ezt mondod, Geci, tudtam. Figyelj. Robi, nem reflektáltál arra, amit mondtam, pedig kibaszott fontos. És a populizmusukat pragmatizmusnak hamisítják. Igen. Azt állítják, hogy ez a pragma. Ez valójában a pragma. Pedig, hát, tudod, még csak az se. Mert az, hogy reakciós vagy, és föláldozod, nem a pragmatizmus, az konzervatív. Ha pragmatisták mondom, egy angol száz filozófiai irányzat volt, igen, legnagyobb alakja William James. Mondom, a pragmatikusok konzervatívak. Ő reakciós. És a reakció, azért mondom, hogy reakciós, mert valójában ugye elvtelen, de a reakciósága az, az ideológiának adja ki magát. Mert és egyébként ez is egy súlyos probléma. Hogy itt egyik oldalon sincs ideológia. Hanem az egyik oldalon, az egyik oldalon van egy közgazdaságtan, ami ideológiának van hamisítva, a Wall Street, meg a bika a Wall Street-en, ami a tőzsdének az aktuális állása, ami tulajdonképpen a liberalizmus, egy meghamisított... Neoliberalizmus. Igen, meghamisított liberalizmus, amiben a közgazdaságtan ideológiává lép elő, és ez egyesül a baloldallal, a kulturális baloldaliságban, az úgynevezett wokeness-ben, ami egyszerre szolgálja ki a tőkét, és egyszerre szolgálja ki a forradalmi indulatot. Ja. Ez a legdémonibb benne. Ez igen. A legdémonibb. De Robi, közbevetettem valamit. Metternich például reakciós volt, vagy konzervatív? Most nem történelem lecke, csak reakciós, a fogalmak tisztázata. Szerintem reakciós volt. Amúgy reakciós egy cinikus volt, fasz, mi? Reakciós volt, mert ő nem Lafayette Marquis, nem alkotmányos monarchiát akart, mint Lafayette. És Lafayette volt konzervatív, látod? Aha. Lafayette konzervatív Metternich volt. Metternich egyébként Napóleonnal is kokettált, aztán ellene fordult, mert reálpolitikus volt, aztán félretették a forradalom után, az 50-es években meg ilyen szadomhazó cuccokat rendezett be, és ilyen jobbágylányokkal kéjelgett ilyen izébe. De tudod, balhék is voltak miatta. Tudod, a reakciósnak az a sötét titka, hogy nem gondol semmit sem a világról. Mert a reakciót azt valaminek akarja beállítani. Értem, amit mondasz, és most már világos. De nem reflektáltál egy kurva lényeges dologra. Igen. Mert közben jegyzeteltél. Igen. Talán rólam írtál jegyzeteket, amit majd jelentesz felsőbb helyeken. Az embert egy igazi, jó kis fasz a diktatúrába mindig a barátja súgja be. Na, figyelj, amit mond... De most, bazd meg, figyelj már. Amit mondtam, hogy a 90-es években a jobb oldal képviselte, jó, a maga torzmódján, kis antiszemitizmussal ezzel-azzal ötvözve, de az képviselte ezt a trash-sel szembeni álláspontot, és körbe röhögték. Erre nem reagáltál, barátom. Mert most a mai jobb oldalról beszélsz. Igen, a mai jobb oldal az... A csurka nem ilyen volt. A csurka nem ilyen volt. A mai jobb oldal az ténylegesen elitista, és ennek csak a formája, a hogyanja a populista. A fenntartása, az üzemmódja a populista. A populizmus is csak olyasmi, amit használnak. Valójában a feudalizmus érdekében. És tudod, mi az igazság, hogy tévesen neveztem meg, mert még csak nem is elitista. Aha. Hanem ők csak egyszerűen az elit. Aha. Ők csak az elit. És valójában nincs ideológia, hanem minden funkció, és a marketingesek, hogy mondjam, hazudnak valamit a kirakatba, a helyet, ők az elit. A földesúrnak nem kell. Meg az intéző. Igen. Mit lázítja maga ezeket a derék becsületes dolgos embereket? Puzsér. Igen. Takarodjon vissza a városba, a gettóba. Most megfigyelted azt, hogy itt Magyarországon bárkinek bármiféle hatalma van, azzal azonnal visszaél, meg henceg, meg döjfösködik, meg ha egy portásfülkényi hatalmat adsz abszolút, neki, akkor azzal is visszaél, és megkéri az abszolút. Árát, meg tisztelni kell őt, mint embert, ahhoz, hogy te ott átsétálj, meg ilyenek. Ez mind abból fakad, hogy hát mik a mintáik. Milyen mintáik vannak? Ők ezt látták, ezt ismerik fel nagyságként. Az ő szemükben, félperiférián, ez a grandeur. Ez a... De Hanvas már ezt írta, figyelj, a bürokráciáról írt pamfletjébe, a Patmosz első kötetbe, hogy bemész a hivatalba, és az utolsó szar senki hivatalnok kijön, és miért sír az a gyerek ott, érted? És hogy elrontani mások örömét, és ott hatalmaskodni, abba a kis piti szar szemétdombon. Semmi hatalma nincs, csak éppen mondjuk egy váróterembe vársz, és kijön, és akkor így mondja neked, tudod? És akkor te mit csinálsz? Hát akkor meghunyászkodsz, mert mondjuk a beteg anyádról van szó, érted? Igen. De ez nem mai, ez nem a Fidesz találta ki. Igen. Én nagyot tévedtem az imént, amikor azt mondtam, hogy elitisták. Mert tudod, az elitista az úgy van vele, hogy ő... Ez a házmester tempó is ám. Igen. Hogy a NER valójában nem elitista, csak elit. Hiszen az elitista az húz egy vonalat. Von egy vonalat vörös festékkel, és azt mondja, hogy aki ez alatt van, az képezze magát, vagy fejlődjön addig, amíg fölé nem ér, és akkor társasági emberré válik, és akkor szóba állok vele. Hát ez a belpesti értelmiség. Az elitista. Igen, ezért utáltuk őket. Igen, elitista. Az elitizmus. Abszolút. Igen, az elitizmus. Igen. Meg ilyen értelemben Európa is fölényes és elitista. Így van, igen. Pontosan. Ez az elitizmus. Ami a NER, az nem ez az elitizmus, a NER az arról szól, hogy mi vagyunk az elit, az az elitség, ami azt jelenti, hogyha te akárki is vagy a világon, hogyha rajtad van az Orbán Viktor, vagy nálad van az Orbán Viktornak a megbízó levele, valamilyen szintről, valamilyen formában, akkor te az elit vagy. Azáltal válsz elitté. Nem neked kell a belépőt teljesítened, hanem Orbán Viktornak kell kijelölnie téged, és azáltal te az elitté válsz. De most ilyen értelemben nem nevezhető. De most a kutyabőrről beszélsz. A kutyabőrnek de nem a kutyabőr, de nem a, még csak nem is a kutyabőrről, mert annak az, a funkciójáról. Az is egy születési előjog volt. Várjál, szerezni is lehetett. A báró vehetett, nem, a gróf nem. Török ellen harcoltál, levágtad a aga fejét, igen. És kapták kutyabőrt. Az én ősöm így kapott. Igen. És elvesztette egyébként. Igen, szolgálattal nyerted. Szolgálattal, jaj. Igen. Jó, ez már ilyesmi, Igen, igazad van. Igazad van. És bizonyára át is örökíthető a kutyabőr ebben a rendszerben is. Át is örökíthető, bezony. De itt nincs elitizmus, mert az izmus mindig elvet akar. Még a végén elvük lenne. És akkor még a végén, amiatt az egy nyomorult elv miatt veszítenének végül. Azt nem lehetne megtagadni, hiába mérjük az ellenkezőjét. Hát azt nem, hát ilyen hibát nem követhetnek el. Néha elmesélem ezt a sztorit. A Fidesznek a 2002-es nagy összejöveteléről, ahol meg kellett tárgyalniuk, hogy miért veszítették el a választást. És ott mindenki fölállt és elmondta Orbán Viktornak, hogy miért vesztett a választáson. És... hát mindenki magyarázkodott természetesen. Meg aztán szerintem voltak értelmes, meg reális magyarázatok is, úgy képzelem. És aztán felállt a Habony Árpád, és azt mondta, hogy azért vesztettünk, mert nem akartunk nyerni. Vagyis nem akartunk eléggé nyerni. Ha igazán akartunk volna nyerni, akkor nem lett volna ez a polgári, meg polgárosodás, meg polgári maszlag, hogy mi föl akarjuk emelni az embereket valahova, ahol jó lesz nekik, vagy jó lesz az országnak. Hát ez, és átengedtük az embereket a szociknak megint. És ők megszervezték ellenünk a Kádár János Magyarországát. Hát, hogyha ennyire akarunk csak nyerni, hogy fontosabb a polgár... Kádár mitosz. Győzött. Igen, hogyha hát mára... Hogyha ennyire fontos nekünk, mondta Habony Árpád, ha ennyire fontos nekünk ez a polgári étosz, vagy minek is hívjátok, hát akkor lehet, hogy veszíteni fogunk ebben az országban. Itt ez a történelmi fejlődés, ezek a társadalmi körülmények nem kedveznek ennek a dolognak. Hogy az ellenfelünknek egy lejtőn kell futnia, nekünk meg hegynek fölfelé. Hát így nem könnyű nyerni, Viktor. És az Orbán Viktornak, hát ez szöget ütött a fejébe. Természetesen a párt akkori liberális szárnya Schmidt Máriával, meg Pokorni Zoltánnal, meg Navracsics Tiborral, hát így szerintem egy kicsit összerezzentek belül. Egy pillanatra felvillant valami a mai Magyarország. És Orbán Viktor... jobban akart nyerni, mint amennyire volt akárki is, aki akart nyerni. És a sikerhez rendelte hozzá az identitást. Nem az identitást vitte sikerre, nem a népet emelte fel a kultúrához, hanem leszállította a kultúrát a néphez. Nem, nem. A nép az már a nép akkor lesz, amikor fölemeljük, vagy amikor fölemelkedik. Fölemelkedik akár magától, akár az elit által. Ha felemelkedik, akkor válik néppé. Amikor lent van, akkor tömeg. Öntudatlan. Abban különbözik a néptől, amiben a tudattalan a tudattól különbözik. A tömeg nem a nép. A tömeg az a népnek az öntudatlan állapota. Az öntudatlansága. Olyan, mint a te vegetatív idegrendszered, meg ez a belső állati drive-jaid, amiket nem tudsz szabályozni, és nem is tudod, hogy honnan jönnek. Mint amilyen a libidó, meg az érvényesülési vágy. Világos, világos, figyelj! Emlékszel Szakács Árpádra? Persze. Hogy ott hagyta a nert, meg kiakadt ezen a kis grófos. Igen, meg. Igen, és szóval, most már... Tehát most már, várjál, mi hazánk, most, hazánk. Várjál, de hogy ő még hithű csurkista, tehát ő a 90-es éveknek a szélső jobb oldalához tartozik kulturálisan, érted? Na, igen. És nem bírta elviselni a Fidesznek ezt a bulvár cuccát. Aha. Azt mondja, hogy így mulat egy magyar úr. De most mi a faszt akartam mondani? Na valamit akartam. Elfelejtettem. Közönségkérdés. Nem vagyok rátok kíváncsi, csak nem jut eszembe, amit akkor pedig kurvára bennem volt még egy rohadék gondolat ezzel az egész elitizmussal kapcsolatban, meg ezzel az egész... kultúrharccal, meg ezzel kapcsolatban. Igen, a Robi egy kicsit elkente ezt, hogy igen, a 90-es évek jobb oldala, és akkor a és akkor most meg ez a bulvárszar uralkodik, és akkor nincs magas kultúra, meg lezuhant az egész a picsába. Jó, oké, itt vagyunk. Amiről egyébként, ja megvan, mit akartam mondani. Azt mondja nekem egy barátom, hogy végre több embertől hallottam, ilyen ismerőseimtől, akik ilyen teljesen ilyen fideszesek lettek az utóbbi években, hogy végre öntudatra ébredt a magyar nép. Én nagyon-nagyon szenvedtem attól a 90-es években, meg már a Kádár korszakban is, hogy úgy éreztem, hogy a magyar társadalom nagy része ez egy öntudatlan barom. Már az apám ettől szenvedett. Tehát ha a Kádár korszakban valaki mondjuk magyar nemzettudatról, meg határon túli magyarokról, meg Trianonról beszélt, akkor azt körülröhögték. Körülröhögték. Mit dumálsz ilyen hülyeségekről? És akkor mondta egy-két ember annak idején, ilyen öregek, hogy a lengyeleknek van gerincük, akkor volt a lengyel válság, a magyart meg csak az érdekli, hogy tele legyen a hasa, olyan, mint az ökör, akinek a orrába a karikát belevezetik, és így viszik. Ezt ilyen hazafias érzelmű öregek mondták. És aztán jött a 90-es évek, a kurva nagy felszabadulás, meg minden szírszar, rendszerváltás, demonstrációk, tüntetések, egyebek, és látom ezt az új világot, amikor bejön a valóságshow, meg egyebek. Akkor én már egy pár év után már nem tartottam magamat a jobboldalinak, tehát semmilyennek nem tartottam magam, majd 99-ben a Seattle-i tüntetések hatására radikális baloldalinak tartottam magam, pontosabban baloldali nacionalistának. Mert ezt a nacionalista neveltetésemet, ezt a plebejus, petőfis, táncsisos nacionalizmus, népírós nacionalizmus, ezt vallottam magamnak. No. És várjál, és akkor engem a 90-es években halálra idegesített a magyar társadalom, mert ugyanazt a karikás ökröket láttam. Hogy kimentek a Gyurcsánnyal örjöngeni, tudod? És ez volt az az időszak, hogy Megyesi Péter az egy igazi úriember, Orbán Viktor egy bunkó, ezt egyébként pont egy valóságsós csávó, azon Pongónak nevezték, az egyik korai ezt mondta. És kurva érdekes volt, hogy Pataki Attila imádó volt, aki már akkor Orbán Viktor fan volt, és összehozták őket, de Orbán Viktorról nem esett szó. De a nép hangja. Antal Józsefet lámpavasra. Jaj, de jól néz ki. Az egy úriember. Mindenki a heti hetes nézte. Én ugyanazt a karikás ökröket láttam, mint a Kádár korszakban. Kádár korszak. Apám bemegy egy irodába, a kis szőke micike ott reszeli a körmét, titkárnő, és valahogy valami politizálásra esett a szó, érted? És a szidja az amerikaiakat. És hogy miért szidja? Vagy orosz, hogy miért van itt a szovjet hadsereg? Azért van itt a szovjet hadsereg, hogy el ne foglaljanak minket az amerikaiak. Nem olyan fanatikus kommunistáról van szó, mint amit te meséltél az egyik gyerekkori élményedről, hogy jött az öreg matróna, aki kommunistaként lélegzett és szart és fingott, és mindent kommunistaként csinált. Nem. Tudod, a tévébe ezt mondták, a micike egy ilyen viszonylagos jóléti államba élt, és akkor azt mondta, amit a tévébe hallott. Aztán a 90-es években azt mondták, amit a tévébe hallottak. Tudod? És én azt látom, hogy most sincs az, hogy a magyar végre a 90-es évek meg a Kádár korszak után végre tényleg igazi irredenta meg nacionalista lenne, bazd meg. Legalább lenne tényleg irredenta meg nacionalista. Én azt látom, hogy a többség ugyanaz a micike, tudod, ugyanaz a heti hetes néző, csak a tévében most ezt mondják. Tök más, amikor valaki mélységesen meggyőződéses kommunista, vagy hát most ezt mondják a tévében, most nekem ezt kell mondanom. Érzitek a különbséget? Tök más, amikor valaki bazd meg irredenta, és mit tudom én, vállalja ezért az akármit, tudod? És tök elszigetelődött magányos mondjuk egy közegbe, mint az apám például. A többség az ne, internacionális, mert a tévében ezt mondták. Hát a tévében. És most én azt látom, hogy egyáltalán nem ébredt föl a magyar nép öntudatra, amit a barátom mondott, hogy most végre itt büszke vagyok, hogy magyar lehetek, mert itt most bazd meg Orbán Viktor, és szabadságharc, és bazd meg, és erdélyi magyarok, és a Csabból is Trianon folyik. Bazd meg, én azt érzem, mert a tévébe ezt mondják. És tudod, aki megszerzi a tévét, ott mondhat bármit, és a magyar társadalom nagy része azt el fogja hinni. Legyen az bármi, és egy év múlva az ellenkezője. Érted? Tehát szó nincs itt baloldalról, jobboldalról. Mit írt a Hanvas? Nem lehet itt semmit a fehérekre, meg a vörösökre kenni. Az elaljasodásnak minden kedvezett, és semmi egyéb nem volt, mint elaljasodás. A Bibó István úgy fogalmazott, hogy demokratának lenni annyi, mint nem félni. Ezt a legfontosabb mondata. Igen, és újra meg újra gondolom, hogy mit jelent, vagy mit mond ez. Több mindent. Elsősorban a weimari társadalomról szól, elsősorban a weimarizációról szól, annak a mechanizmusáról. Arról, ami a kirakatban van, arról szól. Azt jelenti, hogy ha bármelyik politikai oldaltól a kritikus mértéknél nagyobb mértékben jobban félsz, akkor elkezdesz annyival kevésbé demokrata lenni. És amikor már nagyon félsz, akkor már nagyon kicsit vagy demokrata. Amikor meg rettegsz, akkor már nem tartalmaz. Nyomokban sem tartalmaz. Mit mondtam az egyik apun? Hogy kezdődik azoknak a pár évvel ezelőtti hőzöngőknek a avászkodása Orbán Viktor lábaihoz? Tudod? Hát szidják az ellenzéket, megbánták, nem úgy gond, csalódtak, de Orbán Viktor milyen jó, stb. Emögött tényleg az a felismerés van, hogy fölismerték, hogy Orbán Viktor milyen jó, vagy inkább be vannak szarva, mert nem demokraták. Érted, amit mondok? Igen, de ez elismerhetetlen. A dupla gondol azért dupla gondol, mert elismerhetetlen. Azért tud működni, az a mechanizmusa. Mert a dupla gondol elismerése a 101-es szoba. És ez... ezt itt a fél periférián jobban értik, a periférián meg, hogy mondjam, hát nagyon, nagyon. Igen. És És az itt a kurva nagy probléma, hogy a nemzet halál, az, ahogy minden, mindig először a szellem síkján érkezik. És aztán válik belőle fizikai nemzet halál. Hát először a kultúrája semmisül meg annak a népnek, ami megsemmisül. Ezt már a 19. században is nagyon jól tudták, pontosan jól tudták. Van ez a herderi gondolat, ami tulajdonképpen... Ő megjósolta a magyarság pusztulását. Magyarság halálát, mégpedig a kulturális térből következően. A nyelvünk miatt. Már akkor létezett. Tulajdonképpen ezzel szemben szervezte meg magát a magyar kultúra. A herderi. Igen, igen. A meg herderi. A német kultúr... Izé, hát az volt az a német kultúr fölény és német kultúr német nyomulás. Német és szláv. Itt van egy nép, körülvéve németekkel és szlávokkal. Német és szláv gyűrűben. Ez a nép el fog tűnni. És a magyar értelmiség annyira visszarettent ettől, hogy elkezdődött a magyar kultúrának, meg a nyelvnek a nemzeti kincsként való kezelése. És lehet azt hinni, hogy ezért is maradt fent a magyarság. Most egy nagyon hasonló helyzet van, hogyha... És tudod, most az igazi támadás nem kívülről jön, hanem belülről. Hát nem vagyunk megszállva idegen csapatokkal. A kultúra nemzetközi és globális, ilyen értelemben a szomszédainkon sem múlik. Igazából, valójában. Hanem nem itt, fogják elcsatolni a Tiszántúlt? Mi csatoljuk el a Tiszántúlt, mi csatoljuk el a Tiszántúlt, de nem délkeletre, hanem lefelé. Ez jó volt. Milyen jókat tud mondani néha? És azt állítjuk, hogy a Tiszántúl ez. Ja. És hogy az, ami nem volt elcsatolva, az nem a Tiszántúl volt, csak a tiszántúliak azt hitték, hogy az. Azt hazudták nekik, hogy az. De most lett a Tiszántúl, hogy lecsatoltuk. Hogy elsüllyesztettük. Most az. Most valóban az. Mindkét oldalon pontosan tudják, hogy az nem a valóság. Ha máshonnan nem, a lelkük mélyéről jól tudják, hogy az nem a valóság, amit támasztanak. Csak annyira kritikus mértékben félnek a másik oldal valóság értelmezésétől, attól, hogy az a realitás kiterjed az övékre, hogy már nem demokraták, kvázi nem az igazságot keresik, nem a valóságot keresik, nem a realitáshoz rendelik hozzá a politikájukat, hanem a politikájukhoz rendelik hozzá a realitást. Világos. A valóság percepciót. Várjál, értem. Szerintem egyébként ezt le is zárhatjuk. Beszéljünk egy kicsit arról... Ha szabad kérnem, beszéljünk egy kicsit a korábban már említett, már bocsássál meg, korábban már említett, de ki nem fejtett, négyféle holokauszt túlélő stratégiához, meg mindenféle kisebbségben, mindenféle... De az már a hárommal ezelőtti apuból kimaradt. Említés szinten, igen. De várjál. De erről még nem volt szó. Beszéljünk, Robi, de ez rövidebb, amit akarok mondani. Figyelj, múltkor telefonon kérdeztem tőled, hogy hívják. Mindenki ismeri azt a játékelméleti dolgot, hogy tudom az eszemmel, bazd meg, hogy el fogom veszteni az összes pénzemet, de már annyit beleinvestáltam valamiben, hogy képtelen vagyok fölállni. Tehát mondjuk a OTP-be most beteszem a izét, és hátha megmenekülök, és nem omlik össze, és ahogy múlik az idő, egyre nagyobb veszteséggel, de még ki tudom venni, de a veszteségemet sajnálom, és bízom abba, hogy majd... kevesebb lesz a veszteség, na majd akkor kiveszem, és az egészet elvesztem a picsába. Igen. Tudod? Hát, megmondom, hogy majd mit akarok ezzel kihozni. Ez az a kaszinó dilemma, hát ez általában a játékelmélet foglalkozik. Hogyan maradsz benne egy vesztes játékba? Bemész, van mondjuk $100, bemész a kaszinóba, és elvesztesz belőle 40-et. Aha. Még mindig van 60 dollárod, tehát te nem arra gondolsz, hogy bementem a kaszinóba, másfél órát szórakoztam, és belekerült 40 dollárba, és még mindig van 60 dollárom, csinálhatok akármi mást, hanem te 40 dollárt vesztettél. Ez a narratíva, ez az értelmezés, az, ami eluralkodik. Te neked volt 100 dollárod, de elvesztettél 40 dollárt. Vissza kell nyerned legalább a 40 dollárt, hogy azt mondhasd, hogy baszki, nem nyertél. De legalább nem vesztettél. És akkor elvesztesz még 40 dollárt, és akkor már csak 20 dollárod van. Ja, ja. És még mindig, és már az van, hogy 2,5 órája játszol, igen, belekerült 80 dollárodban, de meg van 20 dollárod, még megvacsorázhatsz, és még haza is taxizhatsz. De nem. Mert vissza kell nyerni a 80 dollárom, legalább a felét, legalább 40-et vissza kell nyernem, és akkor jó, akkor kiszállok. Ha 40, de legalább a második felét vissza kell nyernem. Mert különben elbasztam, el van baszva az este. Pedig éppen meg van csinálva az este. Hát vesztettél, öreg. De hát így kell mulatni, nem? Nem, vissza kell nyerni. És tudod, a vége az, hogy elveszíti azt a 20-at is, és a végén elkezd, már akkor rendesen bebaszott, hiszen folyamatosan szolgálták fel neki az italokat. Ingyen. A ház ajándékaként. A ház vendége, barátom. Igen. És hát nagyvonalú a ház, lehet, hogy ez segített is elveszíteni a további 20 dollárodat, és a végén már még kötekedsz is, tudod, a személyzettel, és még kapsz is két kurva nagy pofont, és végül a taknyodon húznak ki, tudod, a kaszinóból, és taxira sincs pénzed, úgyhogy megverve, szakadt ruhában, bebaszva, egy ilyen nagyon-nagyon szomorúan nulla dollárral kell haza vánszorognod. Figyelj, egyébként a második feleségem, őt is ismerted, az Krupé volt a egyik belvárosi kaszinóban, ő mesélte ezeket a jó kis sztorikat. Na, figyelj, egy darabig csak. Na, és azt akarom mondani, hogy az jutott eszembe, hogy engem kurvára emlékeztet a fanatizmus lélektanára. Tehát, amikor már minden elveszett, de olyan még dolgokat fektettem bízol, bele. Belefektetted az életedet, olyan a hitedet. Olyan dolgokat fektettél bele, ami nem 100 dollár. Így meg van. Nem 40 dollár. Azaz. Hanem az identitásodat, az emberi kapcsolataidat, azokat a narratívákat, amik éltetnek, amikből levezeted a magad helyét a világban, azt, hogy te valaki vagy, meg jól gondolod, az alapján szeretsz vagy utálsz embereket. Ha elragadod az emberek identitását, végül nemhogy vezetned nem kell az országot, végül már a kirakatot sem kell rendezned. Mert bennük már él a félelem a másik oldaltól, a gyűlölet, az idegenség. És akkor már ők maguk rendezik magukat. Kirakattán. Az utolsó pillanatban is hisz abba, hogy majd jön a csodafegyver, már a Berlint már ostromolják az oroszok, sőt már behatoltak, de majd a Führer megoldja, hiszen már mindent belefektetett a játékosba, az meg az egész lelkét belefektette, érted? Az és egész sorsát belefektette, a gyerekei, akiket fölnevelt, már halottak. Már azt is belefektette ebbe. Na egy ilyen játszmából hogy kell kiszállni? Hát ez az. Hát ez az. Stauffenberg gróf. Hát, ja, igen. Tom Cruise halhatatlan alakításával. Na jó, azt hagyjuk. Azt hagyjuk. Bazd meg, hogy erre a izére, görcsre bízták a gróf Stauffenberget. Na mindegy. Figyelj, mondok neked valamit. Fogadjunk, hogy minél szarabb lesz most a helyzet, annál szilárdabb lesz az Orbán kormánynak a pozíciója? Sokan itt ezen fantáziának, hogy majd jönnek a rezsiszámlák, itt megfagyunk, meg hiperinfláció, és akkor zavargások lesznek. Nem. Annál erősebb lesz, és megmondjam miért. Mert az egyetlen megmaradt alternatíva, amiről persze ő is tehet, hogy ő az egyetlen megmaradt alternatíva. DK. 12 éve stabil, Hát valamit biztos ő fog kitalálni. Érted? Másban nem bízhatok. Lehet, hogy most nagyon szar, de eddig is stabil volt, másban nem bízhatok. Egyébként ez is ilyesmi, érted? Ez is ilyesmi. Érted? De érts, hát kibe másba, bazd meg, Gyurcsányba? Hát arra volt tartva, hogy végig vele rémizgettek. Nem, hát a Gyurcsány... A többi az... meg még annyi sem, mint a Gyurcsány. A Gyurcsány az egy olyan rovat, ahova az van írva, hogy ugorj vissza Orbánra. Tudod, rosszul töltötted ki a szavazólapot, ugorj vissza Orbánra. És így akárhányszor lépsz a Gyurcsányra, lépj az Orbán nevű mezőre. És újra át kell lépned az Orbánra. Na jó, a... mondd a holokausztot. Jó. Ja. Szóval négyféle túlélő stratégia van, legalábbis én nem tudok megszámolni ötödiket. És ez alig ha csak a holokauszt túlélésre vonatkozik. Hanem úgy gondolom, hogy minden diktatúrában ez a négy stratégia van, és nincsen ötödik. Ez az együttműködés, a menekülés, a bujkálás és az ellenállás. És most mindenki átgondolhatja, hogy ő, az ő vérvonala, mert ez kulturálisan átadódik nemzedékről nemzedékre, transzgenerációsan, mert ez tanulva van úgy, ahogy minden, ami ugye a teljes kultúra tanulva van, szülőről gyerekre. Melyik stratégiát követi egy autoriter rezsimben? Melyik stratégiát követte a családja a kádárizmusban? Melyik stratégiát követte a családjának a szülei a Horthy rendszerben? Ezt mindenki átgondolhatja, hogy melyik tradícióhoz, melyik tradicionális túlélő stratégiához tartozik ő. És ezek a mémek, hogy te együttműködsz, hogy te menekülsz, vagy bujkálsz, vagy ellenállsz, ezek állandóak is. Mondjuk azt, hogy menekülsz. Itt a menekülés is nyilván folyhat a térben, meg folyhat egy belső térben. Elmenekülhetsz egy belső térbe valahova, és nem kell ellenállónak lenned, de együttműködőnek sem kell lenned, és még csak bujkálnod sem kell, de elvonulhatsz a fizikai térben is, az emigrációba. Jó, mondjuk, hogyha a létedbe fenyegetnek, akkor a belső térben nem nagyon vonulhatsz el. Ahhoz már szentnek kell lenni, hogy mondjuk a lágerbe is behúzódj a belső terembe. Igen. Nyilván függően attól, hogy meg mennyire diktatúra. Egy totális diktatúrában hát ott a fizikai térben lehet menekülni. De egy nem totális diktatúrában, tudod... Várjál, figyelj! Ez egy olyan paternalista diktatúrában, mint a Kádár rendszer. Ott lehet a belső térben, sőt, igen, műveljük a kertjeinket, stb. Ez egész hamvasi gondolat. Hamvasi, ez ilyen abszolút. Értelemben a hamvasi is menekülő. Hát hogy a faszba? Igen. Ez képista, persze. Igen. Ja várj, ezt csak érdekességként mondom, nem jut eszembe a fazonnak a neve. Képzeld el, hogy volt a 20-as, 30-as években Németországban egy hippi, egy ilyen hosszúhajú csávó, ilyen saját magáltal vont szandál, kint ért az erdőbe, és ha egész harmadik birodalmat így végigcsinálta, bazd meg. Még fénykép van róla, hogy a lebombázott város, és a csávó megy egy ilyen taligával, egy ilyen izé, és hogy nem bántották a nácik, mert hogy valahogy hogy beleillett nekik, hogy a természetes ember ott az erdőbe, az a germán, bazd meg. Tehát volt valamilyen... Elképesztő. Én azt hittem, hogy beszarok, amikor a csávónak a sztoriát olvastam, érted? Én nem is gondol, egy totális államba valaki végig hippiskedi bazd meg a harmadik birodalmat, meg a második világháborút. Tegyed föl magadnak a kérdést, hogy ha most üldöznének, te együttműködő lennél, menekülő lennél, bujkáló lennél, vagy ellenálló lennél? Hát együttműködő és följelentenélek téged az első körben. Igen, de tudod, együttműködő lennél, följelentenél engem, de ezzel följelentenéd a magadat is. De én már nem létezem. Az ilyen embernek nincs személyisége, tudod. nem személy, antikrisztusi. Hát ő... Érted? Ez a agyonlövöm az apámat, igen, de nem... amit a Hanvas írt, az az antikrisztusi, tudod? Hiszen igen, nincs a... személyisége. Igen, de tudod, az együttműködésnek, meg az üldöztetés fokának azért... Vannak, hogy mondjam, vannak kategóriái, vagy van a kategóriák között vannak határok. A Sonderkommandósnak lenni, aha, az túlélési stratégia és együttműködés. Te nem azért működsz együtt velük, mert egyetértesz velük, hiszen te zsidó vagy, és tudod, hogyha az összes zsidót elgázosították, végül neked is be kell majd menned a gázkamrába, de addig is történhet bármi. Igen. Addig még eleshet Berlin. Sokan így élték túl. Sonderkommandósnak lenni együttműködés. Segíted a nácikat a holokausztban, segítesz nekik végrehajtani ezt a rettenetes bűnt a saját néped ellen, de egy túlélési stratégia. Ez az egyénnek a túlélése. Igen, az egyénnek a túlélése. A szaros életemért bármit megteszek. Igen, igen. Erről szólt a Saul fia. Az erről a létállapotról Robi, szólt. Erről. Kurva sokan írtak ám erről. Kurva sokan írtak. Egy Borowski nevű szerzőt ajánlok például, az kurva jókat írt. A csávó egyébként lengyel volt, nem is zsidó, és az 50-es években úgy lett öngyilkos, hogy magára eresztette a gázt. Ilyen Auschwitz traumája volt, pedig ő csak egy lengyel ellenálló volt, még csak nem is zsidó. Na most abban, ahogyan a zsidók a neveiket magyarosították, abban, ahogyan Kónból Kovács lett, meg... Azért ezt már Mária Terézia elkezdte. Persze. Felvilágosult de hát, abszolutizmus. De hát a kulturális gyökerek ennyire mélyek, és még mélyebbek az üldöztetés, a pogromok, azok léteztek már akkor is, már kicsi műhelyekben volt, kvázi a holokauszt szelleme már ott volt, jelen volt, és ezek elől a zsidók, akik a nevüket magyarosították, de még a Rosenfeld Mátyás is Rákosivá magyarosította a nevét. Még ebben is, miközben mindenki tudta, hogy zsidó, nem is volt kétséges, hogy zsidó, de volt ebben egy bujkálási életstratégia, amelyben a zsidó az keresztény embernek hamisítja magát, hamisítja a személyét. Sőt, hozzátenném, hogy Rákosi, amikor már Magyarország diktátora lett, akkor a családtagjait kötelezte, hogy magyarosítsák a nevüket. Ha jól tudom, bírónak. Sőt, még talán valaki írta, de ezt én megvallom, már nem akarom elhinni, de konkrétan olvastam, hogy még valami nemes levelet is akart hamisítani magának. Ennyire izé volt görcs és kompenzálós a csávó, a Rákos, abban, Rákosi Mátyás. Abban, hogy Radnóti Miklós betért katolikusnak, biztos vagyok benne, hogy volt vallásos hit és meggyőződés, de tudtam, nagyon... a felesége is az volt, a Fanni. Igen, igen. Öreg koráig. Igen, igen, és nem gondolom azt, hogy a Krisztus által nem volt megérintve Radnóti, de ebben bizony volt egy bujkálási is. Életstratégia is. Igen. Ez a része volt. Ez nem, tudod, nem lehet... nem tudomásul venni. Ezek átszövik a családoknak a történetét. Ezek a stratégiák a Rákosi rendszerben a jobb oldallal, meg az úri középosztállyal, meg a kulákokkal ugyanúgy megvoltak. Így lehet a diktatúrákban túlélni ezen a négy módon. És itt, nálunk, Magyarországon az ellenállóból volt mindig a legkevesebb. Erről olvastam valamelyik apu végén egy részt a Hanvasnak a szareptájából. Tudod, hogy a bolsevizmust, írja, a magyar társadalom leköpködte meggyalázta, elárulta. Szegény, ha most gyűlölt a bolsevizmus, de az jött, hogy szegény bolsevizmus itt legalább valami ellenállókat talált volna, de ehelyett Kossuth-díjasokat talált, hunyászokat talált, és kész, onnantól a bolsevizmusnak és a megszállásnak is vége lett. Vágod? Igen. Igen. Emlékszel? Emlékszem. Helyes. Emlékszem. Na, itt az van, hogy az együttműködő a leggyakoribb. A menekülő az már ritkább egyel, de még az is elég gyakori. Még kevésbé gyakori a bujkáló, de még az is viszonylag... Hát volt egy csomó bujkálónk. Szignifikáns. Bujkálóból meg menekülőből volt nagyon sok, az összes többi együttműködő volt, és ellenállóból meg alig. Szenes Hanna. Volt ilyen. Tudod, ki volt az? Ezt nem akarom elhinni. Érdeklődve nézek. De tényleg nem tudod, ki volt a Szenes Hanna? Bazd meg, egy magyar zsidó lány, aki kiment Palesztinába, ott fölfedez, hogy kibucba, meg mit tudom, és stb. És az angol hadseregnek a tisztjeként visszajött Magyarországra, itt a nyilas időszakba is kivégezték. 19-20 évesen. Nem is tudtál róla, egy magyar cionist, egy kurva híres. El van róla nevezve, mit tudom én, micsoda. Utca, akármi. Szenes Hanna. Még film is készült róla. Hát beszarok. Na mindegy, tehát volt ilyen. Nagyon kevés, egyébként elmondanám. Vagy figyelj, Angyal László neve mond valamit neked? Nem az Angyal Istvánról beszélsz. Angyal István, bocsánat, most én voltam a köcsög. Angyal István, nem Angyal László, Angyal István, vágom. 56-os hős. Vágom. Ő Auschwitzba volt. Nővérével együtt. A nővére nem gázkamrába végezte, hanem valami szabotázsérbe az meg fölakasztották Auschwitzba. Igen. Tehát az a család, ez egy ilyen nagyon erős, ilyen bátor, tudod? Igen, de ez tudod... Ez a harcos, és hazajött, és Kádár fölakasztatta, pedig ő marxista-leninista volt még 56-os felkelőként is. Itt nem telt egy gettólázadásra sem. Tehát itt nem telt. És azt hiszem, hogy a magyarországi zsidóság... Na jó, azért nem volt olyan, nem voltak, most nem volt akkora, nem voltak akkora, olyan viszonyok, nem, mint Varsóban. Nem, a döntő különbség az, hogy a magyarországi zsidóság, és ilyen értelemben a magyar holokauszt súlyosabb, mint a lengyel. Tudom, hogy Lengyelországban sokkal több zsidót öltek meg, de azok a zsidók, azok tényleg egy párhuzamos társadalomban éltek a lengyelekkel. Ők egy más etnikum voltak. Igen, így van, míg a magyarországi zsidóság, a magyarországi zsidóság meg nagyon... Nagyon integrált, nagyon-nagyon asszimilált zsidóság volt. A magyar kulturális életnek, a magyar színjátszásnak, a magyar nyilvánosságnak, a magyar sajtónak, médiának. És még figyelj, az ortodoxok, akik viszont párhuzamos társadalomba értek, tudod, ez a pajeszes pólisi zsidó Észak-Kelet-Magyarországon, Máramaros, meg ez a vidék, érted? Azok olyan magyar nyelvet beszélnek most Izraelbe, ami 19. századi magyar nyelv. Oké, nem magyarok, nem is tartják magukat annak, csak kurva érdekes lehetett a magyar kultúrának ez a nagyon erős magnetikus hatása, hogy még ezek a csodarabb is ortodox izék Észak-Magyarországon, és egy ilyen szatmári zsidók, így is hívják őket még Izraelbe. És bazd meg, 19. századi magyar tájszólás. Vágod? A számok tükrében úgy áll a dolog, hogy 3 millió lengyelországi zsidót pusztítottak el, és... 500-600 ezer magyar ország. Csak mennyit 500? 500-600 ezer körül. 500-600 ezer magyar, az csak az idézőjelben van. De az az 500-600 ezer magyar, az magyar volt. Nem magyarországi zsidó, mint Lengyelországban, hanem magyar. Egy kis részük, kisebb részük galíciai bevándorló volt. Azokat tették ki például Kamenyec-Podolszba 1941-be, de tudod, akiket aztán kinyírtak a nácik. Igen, de tudod, Lengyelországban nincsenek ilyen Rejtőjenők, Radnóti Miklósok, Szerb Antalok, akik... magyarok voltak, és a magyar kultúrának, és a magyar művelődésnek az óriási alapja. Egy íróról tudok, milyen, nem jut most az eszembe egy lengyel író, aha, kis zsidó. Mindegy, aha, egy-kettő. Na jó, de hogy más, nem volt más volt a tömegben. Igen, igen, más volt a nagyságrendje a dolognak. Igen. És bizony, amikor egy társadalom önmagát gyilkolja le keresztlevél alapján, az egy sokkal súlyosabb művelet, vagy a keresztlevél megléte vagy nem léte alapján újraosztja, hogy akkor ez az én vagyok, ez a társadalom, az én társadalmam, én, az én terjed ki benne, vagy az idegen. Újraosztja azt, ami tulajdonképpen egy volt, vagy pedig az egyik nép lemészárolja a másik népet. Mert Lengyelországban az nem egy társadalom volt. Magyarország ilyen tekintetben, hát egy sokkal, hogy már a magyar holokauszt ilyen értelemben a gyilkosság önmagában sokkal súlyosabb, mert megkérdőjelezi, tudod azt, hogy van-e az identitásnak magva. Mert ha van az identitásnak magva, akkor az a más identitásra rátámadhat. De milyen magva van annak az identitásnak, ami magára támad rá, mert fölülről, hatalmilag egy új identitás definíciót kap, ami alapján az már nem ő. Igen. Bocs, Bruno Schulz. Uh-huh. Bruno Schulz, uh-huh, lengyel író, zsidó. Ez, uh-huh, kiment egy kenyérér, és agyonlőtt. Bizonyára ott is volt egy emancipált. Nagyon vékony emancipált része a zsidóságnak. Magyarországon is volt bizonyára egy nagyon vékony ortodox szeparált része. Pont a fordított arány, igen, mint Lengyelországban. Igen. Pont a fordítottja. Igen. Igen. Ennek megfelelően a lengyelek nem is érzik. Tud, Lengyelországban, amikor azt mondják, hogy hát kiirtották a zsidókat, de hát ez a németeknek meg a zsidóknak az ügye volt. Ezt érezték a lengyelek. Na most, amiben egyébként egy kurva sok elhárítás van, meg felelősség áthárítás van, persze, értjük, de Magyarországon ilyet nem érezhettek a magyarok. Hogy ez a németek ügye volt, és a németek csinálták a zsidókkal. Ez itt, tudod, itt az államigazgatás vastagon részt vett a dologban, és itt a magyarokkal történt. Nem a magyarországi zsidókkal történt, hanem a magyarokkal történt tényleg. De ezt sokan nem így gondolták. Mert, de tudod, nem azért nem így gondolták, mert ez volt a valóságérzékelésük, vagy ezek voltak az identitás határaik, hanem mert ez volt a parancs, hanem mert ez volt a dupla gondol, hanem mert ezt utasították, ezt írták elő gondolni. Robi, kamaszkoromban kérdeztem ezt az egész zsidó dolgot attól a nénitől, aki ugye, neki a férje egy csendőrtiszt volt, és ők voltak a nagyszüleim helyett a nagyszüleim. És tudod, mi volt az ő narratívája? Ott hallottam életemben először, akkor ez még így nem, hát szocializmus. Azt mondja, hogy itt mindent a németek és a söpredék nyilasok csináltak. Vágod? Most utólag, sok évtized után jöttem rá, hogy mekkora elhárítás volt ez. Érted? A németek... Itt minden, a németek parancsolgattak már, ők csinálták, és a nyilasok. És akkor persze elkezdte mesélni, hogy a nyilasok ott Tisza-Szegen milyen egy lumpenproletár társaságból micsoda izéket csináltak, ami biztos igaz, csak hát bazd meg. A férje csendőrt, jó, hát tiszt, alhadnagy. Az tiszt? Hát a tisztes és a tiszt, altiszt és a tiszt közti. Érted? Főtörzsőrmester, alhadnagy. Érted? Ráadásul tudod, hol szolgált? Titelen. Újvidék alatt. Akkor. Bár Józsi bácsi azt mondta, hogy Titelen nem voltak zsidók. Ja. Ahol a Duna és a Tisza összefolyik, az Titel. Ott van Titel. Egy barátomat kérde, egy vajdasági magyar barátomat kértem, hogy menjem el egy levéltárba, hogy mi volt Titelen. De aztán rájöttem, hogy nem akarom tudni. Mert a Józsi bácsit nagyon szerettem. Na, itt följönnek az egyéni traumák is, ám vágod. Érted? Meg nálunk lakott egy öreg zsidó néni, az apáméknál, ez most nem a Józsi bácsi, csak ez az apámék, albérletbe, annyira szegény volt, hogy egy góly családnál lakott albérletbe. És akkor az apám mesélte, hogy, elvitték az öregasszonyt. És ő adott neki vizet, mert ott a későbbi óvoda területén volt a körbekerítve, stb. Stb. Érted? Uh-huh. Na. A menekülés, meg az ellenállás, hát az kurva ugye ki van, jó, hogy ugye erre válaszoltál. Az ugye ki van zárva. Az ugye ki van zárva. Hiszen a menekülés az kizárja magát, az ellenállás az meg... megint csak kizárja magát. Érted? Az egyik az, életre halálra zárja ki magát. A menekülés miért zárja ki magát? Mert kilép. Kilép vagy a belső emigrációba, vagy a történet, vagy a térben kilép az adott elnyomatásból. Érted? Az ellenálló, meg azzal zárja ki magát, hogy vagy kizárja az ellenállásának a tárgyát, vagy magát életre halálra kihívja, és vagy magát zárja ki, vagy azt, általában magát. De figyelj, leragadtunk a holokausznál. De a másik kettő, a bujkáló, meg az együttműködő, az könnyen átfolyik egymásba, mert nem zárja ki magát. A bujkáló, meg az együttműködő, az úgy kerül kapcsolatba egymással, hogy aki bujkál, az mind bujkáló együtt is működhet, hogyha nem fedi fel magát, nem fedi fel azt, aki bujkál. És egy bizonyos ponton eldöntheti, hogy ő a bujkálást, vagy az együttműködést választja. Mit jelent a bujkálás? Azt jelenti, hogy én nem vagyok, vagy én nem az vagyok. Tudod, hamis papírokkal. És innen egy lépés az együttműködés. Persze innen lehet egy lépés az ellenállás is, de akkor a bujkálás is ellenállás. Valójában olyankor nem bujkálsz, hanem olyankor valójában te egy fedett személy vagy, aki épp ellenáll. De amikor a személyiség meghamisítása megtörtént, onnantól kezdve az együttműködés az csak annyit jelent, hogy a reflektorfényben bujkálok. A nyilvánosság előtt bujkálok. Úgy bujkálok, hogy együtt is működöm, és abban bízom, hogy az elitnek nem lehet baja. Hogy minél följebb lépek ebben, annál kevésbé fog számítani az, hogy én valójában bujkálok. Hogy valójában hamisak a papírjaim. Hogy valójában, érted, hogy mit mondok? Annyira értem, Robi, hogy te most már kurvára nem a holokausztról beszélsz. Nem. Ez csak az apropója volt az egésznek. Igen. Te most egy mostani dilemmáról is beszélsz. A holokauszt az csak egy nagyon dramatikus, történeti, kiélezett helyzetnek mint egy paraván, vagy mint egy apropó volt. Világos. Igen. Hamisítasz magadnak egy szelfet. Aha. Ami elfed téged, ez a metaforája a keresztlevélnek. Nem, ennek a metaforája a keresztlevél. Tehát, hogy kvázi van valamiféle dokument, ami alapján te hamisítasz magadnak egy identitást. Ahogyan a Rákosi hamisít magának azzal a névvel, hogy Rákosi egy identitást. Pedig hát ő Rosenfeld. És eként, meg együttműködsz, hiszen a személyed, az a személy, amivé hamisítottad magad, már kvázi legitim, de itt valójában nincs legitimitás, csak kvázi legitimitás van, és eként hasznos lehet a rendszernek. És a rendszer, önmagára majd nem csap le. Önmagát majd nem bünteti meg. Önmagát majd nem leplezi le. Tehát minél bejebb vagyok a rendszerben, annál nagyobb biztonságban vagyok, mert annál kevésbé számít az, hogy bujkálok. Annál kevésbé számít a hamis keresztlevél. Annál kevésbé számít a meghamisított identitás. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Köszönjük a figyelmet, jó éjszakát!